Middernacht, het begin van maandag 13 december. Hanneke van Zessen met het NOS-journaal. De Britse premier Johnson waarschuwt dat er een vloedgolf aan Omicron-besmettingen zit aan te komen. Daarom wordt de boostercampagne in Engeland versneld. Iedereen boven de 18 kan voor 1 januari een boosterprik krijgen, een maand eerder dan de bedoeling was. Om dat voor elkaar te krijgen komen er vaccinatiecentra die 7 dagen in de week open zijn en wordt het leger ingezet. Schotland, Wales en Noord-Ierland voeren hun eigen coronabeleid. De verwachting is dat zij het voorbeeld van Engeland zullen volgen. In Istanbul is gedemonstreerd tegen het economische beleid van president Erdogan. Volgens de vakbonden waren er duizenden mensen op de been die betoogden tegen de toenemende armoede en voor verhoging van het minimumloon. De Turkse economie zit in zwaar weer. De munt, de lira, verloor sinds het begin van dit jaar 43% van zijn waarde. Volgens het stadsbestuur is het leven in Istanbul sindsdien 50% duurder geworden. In Oud-Karspel in Noord-Holland heeft een automobilist een groep fietsers aangereden en is daarna doorgereden. 5 fietsers naar het ziekenhuis gebracht. 2 van hen zijn zwaar gewond. De vermoedelijke bestuurder is opgepakt. De Zuid-Afrikaanse president Cyril Ramaphosa is positief getest op het coronavirus. Volgens zijn medewerkers heeft hij milde klachten. In de verklaring staat dat Ramaphosa zich vandaag liet testen omdat hij zich na een herdenkingsdienst voor de onlangs overleden president de Klerk niet goed voelde. De Zuid-Afrikaanse president is 69 jaar en is volledig gevaccineerd. Hij heeft zijn taken tijdelijk overgedragen aan de vicepresident. Het weer, het is zacht vannacht, morgen vooral bewolkt, af en toe wat motregen. En dan wordt het een graad of 10. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Goedenacht luisteraars, nu dus. U luistert dus naar NPO Radio 1. Het is maandag 13 december 2021. Het is nu 12:02. Welkom bij de 305e aflevering van dit programma Zwarte Priet Praat. Het programma van de publieke omroep voor Weldenkend Nederland en dergelijke. De technicus vannacht is Rick van den Breggen. Rick, dit is je 3e keer, geloof ik. Tweede keer. San Giorgio Blanc is regieassistent en doet verder alles wat nodig is achter de schermen. Staat er maar stukje maar. Na de fantastische uitzending vanuit Curaçao, waarvoor ik heel veel complimenten heb ontvangen, dank daarvoor luisteraars, zit ik vannacht weer hier in het koude Hilversum en sluit ik de serie met muzikanten, artiesten af met een man die ik al maanden probeer te strikken, maar hij had het zo druk, niet alleen in Nederland, maar ook in het buitenland. Voordat ik hem introduceer, eerst wat mooie informatie over Douche Curaçao, maar draai even dat liedje maar, dan ga ik daarna met de informatie komen. Duizend toeristen over naar Douche Curaçao. Waarvan 23.000 mensen uit Nederland. En dan kwamen er nog via de cruiseschepen 41.000 dagjes mensen naar Curaçao. En luisteraars, ik was er door alle corona niet meer gewend, maar ik had spontane ontmoetingen en kon gewoon weer een drankje drinken met nieuwe vrienden en kennissen. Dus mocht u geïnspireerd zijn door mij en denken aan een reis naar Caraïbisch Nederland, of het nu Aruba, Bonaire of Curaçao is, schrik niet van de prijzen, want december is behoorlijk druk. Ja, maar... Oké, luisteraars, in januari 1983 kwam ik als vluchteling Nederland binnen. Ik was berooid en liep met mijn ziel onder mijn arm rond. Via de Piraat Can Country van Roy Water kon ik eind 1983 radio maken en kreeg ik wat meer zelfvertrouwen en begon ik langzaam mijn weg in dit land te vinden. Can Country richtte zich op liefhebbers van Surinaamse muziek en op mensen van Surinaamse afkomst. Ik draaide liedjes van verschillende bandjes en dan belde vaak luisteraars met de vraag waar de LP te koop was. Er was in die tijd één band razend populair. Ik had inmiddels de oprichter en leider van de band leren kennen. Om iets te verdienen, zei ik tegen de luisteraars die belden dat ze de LP bij mij konden kopen en dat ik het aan huis voor ze zou brengen. Ik ging naar de man die vanavond mijn gast is. En dan kreeg ik van hem 10 LP's zonder dat ik hem een cent gaf. Die bracht ik vervolgens naar de klanten. En nadat ze mij betaald hebben, ging ik naar hem om hem te betalen voor die LP's. Dat zegt wat over het karakter en de behulpzaamheid van deze man. Toen ik in 1985 mijn afstudeerproject voor een televisiemakersopleiding moest doen, had hij met zijn band een grote hit. Maar toch stond hij mij toe om een clip te komen opnemen als eindexamenproject. Inmiddels is hij een zeer goede vriend van mij geworden. En later bleek dat de vrouw die mij na de 8 december woorden in Suriname bij haar thuis liet onderduiken, een jeugdvriendin van hem was. En dat mijn schoonvader op de handenschool, vergelijkbaar met de HAO, zijn leraar was. Hij was al eerder gast in dit programma, maar hij kan mijns inziens niet vaak genoeg op de radio zijn. Hij is een goede verteller en ook nog behoorlijk grappig. Mijn gast vannacht. De oprichter en liedzanger van Travassie, mijn vriend Edgar Boegroe Burgon. Dag Boegroe. Wat nou, leuk dat je er bent. Ja, ja, ik heb nog nooit zo'n mooie introductie gehad. Maar zeker, Prem. Het is toch allemaal waar wat ik heb gezegd? Ja, het is waar. Zeker. Want ik weet nog, ik was bij Kankanter, ik was arm. Jij was Travassie, je had hit na hit en dan kwam er een LP uit. Ja. En dan ben ik bij je thuis gekomen en heb gewoon gezegd, is goed, Prem, hier zijn die LP's. Als je ze verkocht hebt, zal je het geld voor me brengen. Ja, ja, ja. En natuurlijk kregen ze ook voor een mooie prijs. Prijs? Natuurlijk. Ja, daarom verdiende ik in wat. In consignatie, je ging met dozen met platen weg en ik ging toen, later ik heb afrekenen. Toen verdiend, ja, want ik was arm. En ik kon dus, ik kon 5 gulden verdienen per LP. En dan bracht ik het. En je hebt je platen vlogen de deur uit. Dus daar heb je me toe geholpen. En toen ik bij mijn krantentelevisieopleiding die dinges moest doen, toen heb jij ook gezegd, oké, je was aan het oefenen, kom die clip maar opnemen, terwijl je op dat moment razend populair was. Ja, ja, ja. Dus dat tekent je. Nee, maar omdat, kijk, ik heb ook met jouw familie en via het radio gebeuren ook een band gehad in Suriname. Suriname. Mm-hmm. Ik zat helemaal in de verkiezingstoestanden in Suriname. Dan ging ik naar stembureaus in het binnenland of Padvawanica of zo. En op Padvawanica waren jullie eigenlijk de enige met een telefoon. Ja. Want je moest de uitslag doorbellen. Dus klopt. Ik zat helemaal in onverwacht in richting het vliegveld. En als we daar de verkiezingsuitslagen door hadden, dan ging ik met mijn brommer. Ik had zo'n mobilet. En dan reed ik helemaal van eigenlijk een of andere district van Para of zo terug naar het station van je ouders. Van mijn vader, ja. Ja, het was voor 1971, dus papa is 71 doodgegaan. Ja, ja, dit ja. Moet je ergens in 1971, dus je hebt papa nog gekend. Ja, ja, ja, ja. Ja zeker. Zeker. Ja. En van daaruit bij de studio bij jou belde ik de uitslagen door naar de stad, eigenlijk, om zo te zeggen. Dat wist ik helemaal nooit. Dat vertelde ik vandaag voor het eerst. En wat ik bijzonder vond, want jij was tegen het feit dat Suriname onafhankelijk zou worden. Ja, ik ben er nog steeds tegen. Maar ik heb altijd gepleit voor een soort gemene beste oplossing. Net als hoe Engeland met Australië en met Canada. En, of Aruba en Curaçao. En Nieuw-Zeeland. Ja, en nu Aruba, Curaçao, Bonaire. Dus ik heb altijd, en Frankrijk met Frans-Guyana en met Martinique, Guadeloupe en zo. Ik had daarvoor gepleit. Maar men vond het niet kunnen. Suriname moest gewoon los van Nederland. En ik was er tegen. En 2 maanden voor de onafhankelijkheid, ik zag het niet meer zitten. Want ik werkte bij de Billiton-maatschappij, een Nederlandse maatschappij. Het is een dochter van Shell, een mijnbouwbedrijf. Ja. En als stadscreoolse jongen moest ik door pad van Wanika dat heel dik bevolkt was door Hindoestanen. Door mensen van Indiase afkomst. Indiase is van die mensen van jouw voorouders en zo. Ja. En ik zag vechtpartijen en kappartijen met houwers en machetes en zo. Want de mensen werden opgestookt tegen elkaar. Terwijl ik goed was op iedereen. En ik zeg, hé jongens, dit kan niet. Ik ben toen weggegaan voor de onafhankelijkheid. Maar je hebt toch gedemonstreerd tegen de onafhankelijkheid, toch? Ja, gedemonstreerd. Opgepakt? Ik ben opgepakt. Ik was een van de leiders van de grootste scholierenstaking in Suriname. Mm-hmm. Een van de leiders van de dinges. En toen hebben we alle scholen, Lyceum, Ams en de Mulo-scholen Ik heb gezegd, jongens, maak jullie heel veel lawaai met potten en pannen en schreeuwen, want je had toen geen telefoon. Nee. Dus als we dat lawaai hoorden, dan kwamen alle leerlingen naar buiten en dan stroomden wij door, want we wilden naar de Burenstraat, de KOB. Ja. En daar heeft de politie, of de ME, hoe ze dat noemden. De politie. Ja, hebben ze beide kanten van de weg afgesloten. We kwamen in een fuik en ik zat zo in de politiecel eigenlijk met de streamen, want ik heb met de bullepees... De lange balletta hebben ze me flink in elkaar geslagen. Dus mijn moeder kwam uit de gevangenis. Uit de politiecel. Ja. Kon mijn moeder me redden. Maar dat was dus nog erger, want ik kreeg nog meer slaag van mijn moeder. Van, oh jongen, die dingen haal je uit en zo. Weet je? Maar ik was gewoon tegen de onafhankelijkheid. En ik heb gezegd, jongens, binnen 5 jaar... breekt de pleuris uit in Suriname. En het was 1975. En ik heb jammer genoeg gelijk gehad. Want 1980... Februari. Ja, militaire coup. Dus binnen 5 jaar, want 25 november was Suriname onafhankelijk geworden. En inderdaad, binnen 5 jaar. Ja, zag het aankomen, ja. En toch, Edgar, ben je altijd blijven werken voor Suriname. Ja, omdat ik hou van Suriname. Ik ben een rechtgeaarde Surinamer... En ja, de politiek in Suriname was slecht, maar de mensen waren goed. Dus het volk. Mm-hmm. En ik, zoals ik je zeg, ik woonde naast... links van mij woonden eigenlijk boslandbewoners. Ja, de Marons. Marons, zeggen ze nu. Ja. Rechts van mij woonden Hindustanen. Ja, dat waren dus, was mijn eerste vriendin, Bicha. Ja. Ze woonden naast bij mij. En haar broer was omroeper bij Radio Apinti. Hm. En als er iemand daar trouwde, dan waren we daar. We hielpen met het slachten van beesten. En haar opa verkocht barra's en jalebi. Weet je, Surinaamse dingen. En mijn opa waren echt streng katholiek. Ja. En zij waren hindoe. Ja. Maar mijn opa probeerde ze altijd met kerst het huis binnen te krijgen, zodat ze een rondje langs de kerststal konden lopen. Ja. Weet je, dus die kinderen denken, hé, wat gebeurt er hier met Maria en Jozef? Maar dus zo was het. Wij waren katholiek, zij waren hindoestaan. Mm. En ze kwamen toch... onze kerststal bekijken. Wat ik ben ook opgegroeid in Suriname. We gaan zo je bio doen voor de mensen die nog niet genoeg weten. Maar wat ik bijzonder vind, kijk, ik ben ook een open mens. En jij hebt dat ook. Ik weet dat Travassi, je hebt op mijn huwelijk gespeeld. Ja. Ja, ja. Dus voor mij was... Heb je nog steeds gelukkig gedroomd? Ja. Oh, ik moet je de groeten doen van Diana. Ik zeg, ik ga het op de radio doen. Maar wat het leuke is, ik kende geen artiest... of geen bandje die zo multi-etnisch, multicultureel is als Travassi. En jij als boegbeeld daarvan. Want ik heb je op carnavalsdingen zien optreden. Een advocaat uit Lelystad die er verjaardag vierde. Daar heb jij toen ook opgetreden. Ja. Dus wat gebeurt is dat jij belichaamt eigenlijk het feit dat het mens zijn. Weet je wel? En andere mensen kijken naar huidskleur. Jij kijkt naar de mensheid, het mens zijn. Ja, ik heb alles en hoe. Ik heb ook voor toen met de treinkaping voor de Molukkers gespeeld. Ja. Omdat zij mij gevraagd hebben. Ja. Ook in de gevangenis voor de jongens en zo. Dus ik heb de Kamer van Koophandel of de, weet ik veel, World Trade Center voor de Joodse gemeenschap, voor een bar mitzwa. Ik speel ook op een Hindoestaanse bruiloft. Ja. Op een moslimbruiloft. Een Marokkaanse feestdag. Dus man, ik ben... Ja, maar dat voor de trouwens staan in mijn scherm is uitgevallen voor mijn Radio 1. Maar dat bijzondere wat jij hebt, dat inclusieve, dat ik bedoel, we draaiden zo, je hebt in het Papiamento gezongen. Ja, ik zocht, weet je welk liedje opnieuw moet uitbrengen? Ja. Sansi en Salsa, I Love Curaçao. Ja, ik zocht dat liedje, je hebt het alleen op LP, maar we beginnen draaitafels meer in de studio. Dus als ik een LP wil draaien, dan moet ik vooraf naar de technici bellen. Dan kunnen ze een platenspeler ergens halen. Mm. Dus is het, maar dus die plaat, ik vond het zo, ik zat de hele tijd op Curaçao, want vorige week zaten we op Curaçao. En toen was dat lied in mijn hoofd, ik Sansi, en die, ik vind het zo'n lekker liedje. Waarom waarom breng je hem niet weer uit? Ja, maar dat liedje was de doorbraak van Travassie op Curaçao. Omdat wij met dat nummer zijn we geweest in Show Die Job. Ja. En dat was het grootste reclame live programma op Curaçao. En als je in dat programma kwam... Nou, ik weet niet met welk programma ik het moet vergelijken in Nederland. Trans-Nederland Muziekland of zoiets. Ja. Daar kwamen alleen maar topartiesten uit het hele Caribisch gebied. Dus dan moet je echt een topper zijn. Mm-hmm. En toen kwam die kleine Travassie uit Nederland. En we mochten live in het programma. En die presentator, die was een hele... Het programma heette El Gordito de Oro, de gouden dikzak. Ja. Het was een flinke kerel. En als hij bijvoorbeeld melk moest promoten in zijn programma... dan dronk hij het hele pakje leeg van... Njauw, njauw, njauw, ja, chocolade, ja, god, ja. Njauw, njauw, njauw. En weet je, El Gordito Angeljop, de rijkste man van Curaçao toen. Ja. En wij kwamen in zijn programma met Son Si Sent y Salsa. Mm-hmm. En dat was... Travassie had de naam gevestigd in Curaçao. In het papiamento ook nog. Mm-hmm. Ja, ja, en dat liedje is alleen nog op LP. Het is nooit LP. Op CD verschenen. Ja, maar ik heb 250 liedjes, jongen, om allemaal op toen LP of nu te laten streamen. Ik zou het kunnen. Ik vind het genoeg. Zou je alsjeblieft Son Si Sent y Salsa willen uitbrengen op Spotify of wat dan ook, dat we hem kunnen streamen. Want dat is zo leuk. En het grappige met je muziek is, ik heb een keertje nog een filmpje voor gestuurd, want je had een dubbel CD en die zet ik op. En mijn kleindochter wilde dat alleen maar draaien. Dan moest ik al die liedjes, en dan wist ze ook specifiek welke liedjes. Maar jouw muziek kan je dansen met kinderen van 4 tot mensen van 94. Ja, nou, ik zeg, mijn doelgroep is van 3 tot dood. Ja, dat is... Oké, we moeten toch weer wat dingen gaan doen. Laten we eerst beginnen. Je geboortedatum. 26 april 1953. Ik ben een stier. Dus 1953. Dat wil zeggen dat je nu... Boegroe, je bent... 68. 68 jaar ben ik, ja. Over 2 jaar ben je 70. Ja, maar ik wil eerst 69. Dat ja, nee, maar ik zit te kijken. Dan ga je groen, want je 60ste hebben 60 staat nu voor ons, toch? Ja, dus een surprise party voor je was ik mee. Was je 60ste. Oké. Okay. Je bent geboren op in Paramaribo. Frimangrong. Frimangrong. Dat is een bekende plek voor de mensen die Suriname kennen. Ja. Je hebt de lagere school gedaan, het middelbaar. En toen heb je de handelsschool gedaan. Ja, de handelsschool. Dat is vergelijkbaar met de HAO. Ja. En mijn schoonvader zegt altijd, zodra hij begon, dan zei hij altijd feest. Ja, was je al zo, wanneer ben je met muziek in aanraking gekomen? Nou, ik ben al heel vroeg met muziek in aanraking, want mijn vader die maakte traditionele Surinaamse muziek, Kawina muziek. Okay. En mijn moeder die zong in het Maria koor. Want we zijn katholiek. Ja. En mijn vader die was niet katholiek, die was weer protestant, EBG. Dus ze zeggen waar twee geloven kussen en daar slaat de duivel tussen. Toch en grappig, er is een gekleurd meisje, die was bij Mieke van der Wee. Ja? Die in aanloop en die bij mijn oog van morgen. En dat meisje vertelde dat ze nu een podcast maakt over waar twee geloven slapen kussen. Dus, maar dus ook al bij jou thuis. Maar ja, je moeder heeft gewonnen, want jullie waren katholiek opgevoed. Ja, we waren katholiek. Bij mijn opa, toen mijn vader vandoor ging, toen... gingen we bij mijn opa wonen. Mm-hmm. En mijn opa is een van de weinige Surinamers die persoonlijk van Paus Johannes de 23e... de pro-ecclesia-onderscheiding, zo'n speldje geel en wit gehad heeft. Dus zo katholiek, zo streng waren wij. Ik heb zelf een non in de familie, zuster Ansile. Daar is toen het Doofstomme-instituut, want ze had een speciale manier... Net als hoe ze nu... Gebarentaal. Gebarentaal. Net als hoe ze nu bij De Jong en Rutte dat doen. Ja. Ik denk dat mijn tante bijna ook een van de uitvinders was. Mm-hmm. En daarom was het Doofstomme Instituut in Suriname... aan de Wanikastraat, naar haar genoemd... zuster Anseline School. Ja, dat is je tante? Dat is mijn tante. Serieus? En na de moord van Kennedy, ik vind het heel erg... ik heb erom gehuild... hebben ze de naam haar naam van de school gehaald, ja. Sir Anseline. En ze hebben het Kennedy School genoemd. Ja. Ja. Ja, maar dat is mijn tante, was eigenlijk de eerste zwarte non in Suriname. Ze noemde haar ook Zwarte Lena, Black Lena. Ja. En ze heeft grijze ogen. Ja. Dus iedereen was heel bang voor die vrouw. Want als ik verkering met een meisje zocht... Zegt ze, wat is je achternaam? En ik zeg, Burgos. Zegt ze, Burgos, wacht, is Blakalina je tante? No, niemand. Dus verkering was al uit voordat het begonnen was. maar oké, okay, dus wanneer begon je met muziek maken? In de kerk al. Ik ben in de Bonifaskerk. Want je had de Jozefschool. En naast de Jozefschool had je Bonifaskerk. Ja. En ik was misdienaar. En ik mocht ook in het kerk koor zingen. Misbruikt door de pater? Nee. Ze hebben nooit een kans gehad. Okay. Want we waren heel bij de hand. En mijn moeder had ons al voor alles gewaarschuwd. Van let op, niemand moet aan jou komen. En als er iets is, ren weg. Of vertel het. En ja, mijn moeder had 7 zonen. Dus de ene priester die dat zou proberen. Nou, hij zou 7... Hij zou de 7 dwergen of de Daltons op zijn dak krijgen. Dus ze hebben het nooit geprobeerd. Maar ik was dus in het kerkkoor en ik moet de hoogmis zingen, natuurlijk. En daar kwam het, Dobinus vobis cum, et cum spiritu tum, sursum corda, abemus ad dominus, sanctus, sanctus, sanctus. Dus ik ken ze allemaal nog. Ik zong de hoogmis. Dat was om 9:00 in de ochtend. Uh-huh. Maar dan had ik ook de vroege mis van 6:00 en die van 7:30 en dan die van 9:00. Dus... En bij de hoogmis, dan mocht je voor de mis mocht je wijn drinken, mocht je de kelken vullen voor de pater. En dan nam ik ook een heel flink slokkie. Maar je bent geen onthouder, Boegro. Je drinkt helemaal geen alcohol. Nee, ik drink geen alcohol, maar... Maar toen de tijd wel, ja. Toen die tijd, weet je, moet je oppeppen om te kunnen bellen. Want consecratie, dat je van die bellen zo... Weet je, je moet echt een beetje oppeppen, dus... Maar wanneer heb je besloten om geen alcohol te drinken? Nee, ook vanwege mijn werk. Uh-huh. Kijk, ik drink wel af en toe een likeurtje of zo. Ja. Maar vanwege mijn werk, het vele rijden. Uh-huh. Ik ben leider van een band, dus ik draag een bepaalde verantwoordelijkheid. Dus ik kan niet dronken met die mensen staan lallen en je weet niet meer wat voor afspraak. Of hoeveel geld je ze gevraagd of als ze je betaald hebben of zo. Dus daarom laat ik dat dus achterwege. Ik moet zeggen, Edgar, luisteraars, ik kan u zeggen, als je Travassi inhuurt en Travassi moet om 5:00 spelen, dan is de installatie wordt al om 4:00 opgebouwd. Er wordt al gesoundcheckt. Om 4:15, uiterlijk 4:30, is Travassi aanwezig. Dan gaat Travassi wachten en om 5:02 staan ze al allemaal klaar. En precies om 5:00 beginnen ze. Geweldig, ja. Dat en doen we. Als Travassi speelt en het is gezellig, hij zegt aan Travassi, wil je doorspelen? Dan zeggen andere mensen vaak, ja, maar dan moet u extra betalen. En Travassi zegt, nee, ik speel wel door. Ik speel wel een kwartiertje voor je door, geen probleem. Ja, dat weet je het. En, ik bedoel, kom, we gaan zo, maar Travassi heb je opgericht in? 1981. 11 september. Ja, en we leven nu dus al 41 jaar. 41 jaar. En je hebt nog steeds een goede naam. En ik was op Curaçao met Frits Hoefnagel. En we zaten in het resort en toen klonk je muziek. En toen maakten we filmpjes, stuurden voor je. En toen zei jij, Prim, dit soort filmpjes kreeg ik vanuit Tunesië, vanuit overal ter wereld. Ja, ja, dus ik mag erover opscheppen, maar dat is meer een soort trotsheid. Omdat het is heel moeilijk om, laten we zeggen, zelfs een huwelijk zo lang vol te houden. Ja. Laat staan een band met 5 of 6 individuen erin. Mm-hmm. En muziek, in de muziek heb je heel veel strevers of streberige mensen. Ja. Dus het is moeilijk om zo'n collectief bij elkaar te houden. Maar er is ook een spreekwoord dat luidt, Surinaamse dingen duren nooit lang. Mm-hmm. En ik heb willen bewijzen dat je wel een Surinaams collectief of instituut kan hebben dat lang duurt. En 41 jaar, ik denk dat in Nederland alleen de Golden Earring dat volgens mij dat even voor elkaar heeft. En BZN, maar die gingen na 20 jaar volgens mij uit elkaar. Mm-hmm. Ik denk dat Golden Earring dat heeft volgehouden. Ja. En de Dijk nu ook, denk ik. De Dijk. Mijn vrienden, ja, de Dijk die spelen daar ook. Daar heb je ook mee opgetreden met Hugo. Ja, met de Dijk, met Lieve Hugo. Ja. En vaker in Thalia en zo. Ja, wat ik leuk vind, luisteraars, we spreken een beetje vandaag op de tak, maar er was een artiest tot Surinaamse afkomst, Lieve Hugo, hij heette eigenlijk, hij is ook een neef van je, toch? Ja. wat zijn echte naam ook alweer? Hugo Uiterloo. Ja, Hugo Uiterloo. En daar had Yvette Foster had een heel ding georganiseerd in het Concertgebouw. Volgens mij moet die registratie, het is door de Afro uitgezonden. Maar daar zong onder andere Angela Groothuizen en Huub van der Lubbe. Maar het leukste was, en dat kan ik wel zeggen... jij bent misschien niet de meest getalenteerde zanger... Maar toen je daarmee gaat zingen, ging het dak eraf. Ja, ja, ja. Want je ging op je hoofd staan. En je maakt, jij bent, ik weet ook bij Travassie, jij bent behalve je bent een showman, broer. Je bent een performer. Ja, ik ben een performer, een entertainer. En ik probeer eigenlijk de vaart in te houden en de verveling eruit te schoppen. Want als de mensen naar huis gaan, dan moeten ze niet zeggen... hebben lekker gedanst. Nee, ze moet zeggen... hey, er is zoveel gebeurd op die avond. Ja. Dus ik ben bezig... interactief... en inclusief. Want het is zo, als je naar een feestje gaat... en je hebt geen danspartner... dan sta je langs de lijn. Ja. Maar bij Travassie danst iedereen met elkaar. Ja. Mannen, vrouwen, kinderen... iedereen danst op de vloer. Omdat je niet hoeft uit te sloven van... kijk, hoe mooi ik de salsa of de merengue kan. Nee... Iedereen komt op de vloer bij Travassie. En iedereen denkt en vindt dat ik persoonlijk voor hem of voor haar gezongen heb. Klopt. Want ik kijk ze ook aan. Ja. Ik haal ze op de dansvloer. Ja. Ik luister naar wat ze zeggen. Ik geef ze commentaar. Ja. Want tegenwoordig hebben alle artiesten een oortje. Ja. Maar dan kan je niet meer volgen wat het publiek doet of roept. Dus ik ben nog van de oude stempel. Ik heb geen oortje. Je hebt nog steeds een backlight, een box voor je. Ja, gewoon een box, een monitor. Ja. Want als iemand daar in de zaal roept van... het is lekker. Dan zing ik gewoon like, een liedje dat over lekker gaat. Denken ze, hoe kan dat nou? Ja. En ik hoef de band niet te instrueren. Want welke kant ik ook ga... ze gaan gelijk met mij mee. Mm-hmm. Weet je, dus ik doe het interactief. En ik ben er gewoon één op één voor alle gasten op het feest. En met die mensen heb ik oogcontact en gewoon fysiek contact. Want ik haal ze op het podium ook, de vrouwen en de mannen. En we dansen, we doen. Dus dat is mijn ding eigenlijk. Of dat is mijn handelsmerk. Maar wat ik me dan afvraag, Edgar. Luisteraars trouwens, u luistert naar NPO Radio 1. Het programma heet Zwarte Priet Praat. Het is maandag 13 december 2021, 27 minuten over 12. Het is de 350ste Zwarte Priet Praat. En daarin is de gast Edgar Boegroe Burgos. Hij heet Edgar Burgos, maar iedereen noemt hem Boegroe van Travassie. De techniek wordt gedaan door Rick van der Breggen. En de regieassistent telefoon is San Giorgio Blanc. Ik ben Primera de Kishunt. U kunt reageren op Twitter, apenstaat, ZPP op 1 of hashtag. Zwarte Priet Praat. U kunt reageren in de Radio 1-app en u kunt mailen naar Zwarte Priet Praat, apenstaart.pownet.tv. Ja, sorry hoor, Boegroe, ik heb in het vliegtuig gezeten. Ja, ik weet het. En ik kan niet tegen de airco. Ja. Dus zodra ik uit het vliegtuig kom, dan heb ik altijd, ben ik een beetje nasaal. Ja. Want ik kan niet tegen die airco. Maar goed, wanneer dus je staat in het koor, we gaan terug naar Suriname. Wanneer ben je voor het eerst in een bandje gaan spelen? We hadden een schoolband. Op de handelsschool of op de Jozefschool? Op de Mulo-school. Welke Mulo-school zat je? Moschine Wulfingschool. Oké, ja. Dat was ook de eerste katholieke school... waar jongens en meisjes samen op school zaten. Dus het was een feest, ja. Dus op de Mulo-school hadden we een bandje. En hoe heette dat bandje? Firestone. Firestone. En wie was de oprichter? Ook ik, samen met de jongens Balsamov. Uh-huh. We waren eigenlijk aan het uitproberen. Uh-huh. En de band speelde leuk. Toen heeft de winkel ons gesponsord. En de band heette toen Firestone. Uh-huh. En het ging leuk. We hadden een paar optredens. We gingen bij Valleuwaarde, gingen we één box huren. Zetten we een microfoon erop en gitaar één box. Uh-huh. Huren we voor de hele weekend 50 gulden. Uh-huh. Toen. Maar hadden we 3-4 optredens, dus hadden we het geld zo weer uitgehaald. En een coverband, zoals de meeste bandjes, dus jullie zongen. Ja, coverband. En ik had ook al eigen liedjes. Mm-hmm. Dus van de schoolband uit. Mm-hmm. En in Suriname, ik zeg het altijd, je hebt altijd drie dingen met een K in Suriname. Je hebt een kerk, je hebt een kerkhof En je hebt kermis. ze horen bij elkaar, naast elkaar. Naast de kerk heb je een kerkhof en achter de kerk heb je kermis, ja. Weet je? Dus terwijl we op de school aan het optreden waren, toen kwamen de paters erachter van, hey, jongen, die jongen die in het koor zat, die heeft nou een bandje en de jeugd gaat niet meer naar de kerk. Toen vroegen ze mij om de beatmis te doen. Dus in de kerk gingen we muziek spelen. Nou, jongen, de kerk is nog nooit zo druk geweest. Zoals want, je nu in die Amerikaanse kerken ziet. Ja, want de jeugd maar in de katholieke kerk deed je dat? In de katholieke kerk, de Bonifaskerk en later de Alfonskerk. Alfonsuskerk aan de Keizerstraat. Maar dan speelde jij beatmuziek? Beatmuziek. Maar wel gospel. Maar wel gospel van... O Heere, sta ons bij. Wij zijn uw eigendom. En de liefde van Jezus. Halleluja. Serieus? Ja. En hoe oud was je toen? 14, 15? Nee, 12 denk ik. Pas Mulo, 11, 12. Ja. Dus dan speelden we in de kerk. En... achter de kerk had je kermis. Ja. Met Harry Tota en zo. En die mensen horen van, hey, er speelt een leuk bandje. Dus de mensen van de kermis kwamen ook kijken van, hey, dit. Dus toen kreeg ik een contract van... De Joop van de Ende of de John de Mol van Suriname, Harry Tota. Ja. Dat was een Hindoestaanse impresario. Die maar organiseerde kermissen, feesten kermis, en partijen. En die haalde bandjes uit heel Caribisch gebied en uit Amerika. Ja. En toen mocht ik met ze samen staan, daar optreden. Dus zo begon mijn carrière. En mijn moeder die was schoonmaakster op de lagere school, Jozefschool, waar ik werkte. En ik weet nog dat mijn moeder 30 gulden per maand verdiende. Ja. En Harry Tota had mij gevraagd voor een gesprek. En die man gaf mij een voorschot van 50 gulden. Dus ik kom thuis, ik zeg maar, ik heb 50 gulden. Dus meer dan een maand salaris van mijn moeder. Was een voorschot, dus ik had nog niet eens opgetreden. En ik had al... en natuurlijk gaf je dat geld aan je moeder voor de huishoudpot. Ja, ik had aan mijn moeder. We begonnen leuke zaken te doen. Een mooi overhem gekocht. Een lapje stof om een broek te maken. Want ik was zelf ontwerper van kleding en zo. Dus toen begon het te lopen bij Harry Tota. Ik heb met de top van het Caribisch gebied... Calypso Rose, King Vaita, heb ik daar... Maar dan ben je dus 12, 13, 14 jaar. 12, 13. Mijn moeder was er eigenlijk tegen. Maar ik deed bij Harry Tota, deed ik kindershows. Ja. Dus de jeugd weer, die kwam... Naar de kermis. Naar de kermis. En het was Konverjari, koninginnenverjaardag, 30 april nog steeds. Ja. Het was van koningin Juliana toen. Ja. Dus haar verjaardag werd gevierd en dat was een kermis. Ja. En op een gegeven moment zagen de andere impresario's... Dus de andere John de Mols... En de andere kermisexploitanten, ja. Die zagen van, hey, die kindershows die lopen ontzettend. Dus toen ben ik een soort transfer door baas Margaret. Dat was weer een andere... Die man die kocht mij weg bij... Harry Tota. Harry Tota. Die man kocht mij weg. Nee, die gaf me een voorschot van 100 gulden. Nee. Nou, dat was een half jaar salaris van mijn moeder. Ja, 100 gulden. Ja, 30 gulden per maand. Die man gaf mij 100 gulden. Ik word met de brommer naar huis gebracht en zo. En iemand zegt, nou, kan je bij mij beginnen? Dus ik stond daar weer op een podium. En... De volwassen show, maar dat was een probleem, want in die show had je ook striptease. Maar die tijd had je toch al het naakte vrouwenlichaam gezien? Je was er toch vroeg bij? Ja, maar je was 12, 13. Ja. Nee, dat was je al 14, 15 toen je bij Bas Dingers Bar kwam. Ja, maar kijk, nee, nog niet. Nog niet? Nog geen 15? Nog geen 15. Oké. En natuurlijk, je hebt naakte meisjes gezien, maar een striptease danseres. Maar dat is toch, welke jongen die wil dat niet? Ja. Dus mijn moeder die heeft mijn broer gestuurd om me van het podium af te sleuren. Want je kreeg daar, jongen, Madame Delilah. Die naam zegt het al. Madame Delilah, jongen. En ik was ook drummer, dus als die striptease danser als het podium opkomt, dat liedje tanana tanana tanana pa pa pa da pam pam pam pam. En dan gaat de grote trom, dan komt ze zo trillend het podium op. Man. En het was gewoon een hout in elkaar getimmerd podium met van die golfplaten eromheen om in de zaal. Dus, serieus? Ja. Dus dan komt de striptease danseres daar op het podium. Nou, dan barst de bom. Dus mijn moeder kwam erachter dat ik niet geen kindershows meer draaide, maar volwassen shows, weet je. Dat was kindershow was 25 cent en volwassen show was een gulden. Ja. Dus moest ik die shows draaien, maar zo ben ik dus ingegroeid dat ik dus met mijn eigen band begon. Maar wat wel opvallend was, ondanks al dat zingen, je school ging altijd goed. Ja, mijn school ging altijd goed. Ik ben altijd, en niet overdrijven, alle scholen waar ik gegaan ben, ben ik overgegaan of geslaagd als beste leerling. Elk jaar weer ging ik over als beste leerling van de klas. Op de lagere school, op de Mulo-school, op de handelsschool. Maar op een gegeven moment waar ik niet meer de beste leerling was van de handelsschool, ik wilde niet zwemmen. En toen heeft de leraar mij het bad ingedouwd. En ik kreeg dus chloor, heb ik dus ingeslikt. Maar dat wilde ik juist niet, omdat ik dan niet kon zingen door het chloor toestand. Dus daarom wilde ik niet zwemmen. Dus toen kreeg ik op mijn rapporten 1 voor gymnastiek. Dus toen was het gemiddelde helemaal omlaag. Dus toen was ik... Maar dus, en je eerste eigen bandje richtte je op met welke leeftijd? Dat was, laten we zeggen, ja, dat was toen al eigenlijk mijn eerste band van de Mulo-school. Ja. Dat was toen 11 of 12. Nee, maar toen je daarna, toen je zo groeide. Voor de kermis, dat was ik iets van 17 jaar. En hoe heette die band? Dat was Brotherhood. Brotherhood, oké. Okay. Brotherhood. En in Brotherhood speelden dus 2 broers, Marcel en Glenn Balsamoff. Ja. En een neef, Semil. Ja. En ik, dus ik heb een Brotherhood, we waren eigenlijk broers op dezelfde school. En weet je, heb ik toen, en met Brotherhood heb ik heel veel fureuren gehad. Ik heb meegedaan in het eerste scholierenfestival. Ja. Dat was in 1971 in NAX. Ja. Ik heb niet de eerste prijs gewonnen, maar ik heb alle andere prijzen gewonnen. Best geklede man, beste showman, beste compositie. En wie won? Cinema. Wie was de beste zanger? Alwin Rijngoud. Oké. Okay. Alwin Rijngoud, die heeft dat gewonnen. En de volgende keer was het Humphrey Campbell, maar ik was... Want Humphrey Campbell was de gast en die vertelde dat hij had gewonnen, maar ik wist niet welke. Of het niet hetzelfde jaar was. Campbell, Maar ik heb nooit de eerste prijs gewonnen. Ik was altijd de lachende derde, maar ik won meer prijzen dan de eerste prijs. Ja. Maar dus dan maak je de handelsschool af. En dus ondertussen ben je met bands. Ja. En dan kom je in 75 naar Nederland. Ja. Dan ben je, even kijken hoe oud was je, van 53, dan ben je 22. Ja. En heb je al een lange muzikale carrière achter de rug. Ja. En dan kom je hier en hoe aard je dan met muziek? Je kende niemand. In Suriname met mijn band Brotherhood, daar stond ik in het voorprogramma van bijna alle grote artiesten uit het buitenland die in Suriname komen optreden. Mm-hmm. Dus toen kwam die Lieve Hugo, kwam naar Suriname met zijn Happy Boys. Mm-hmm. En ik heb toen in zijn voorprogramma gestaan. Mm-hmm. En die meneer Harold Biervliet, die heeft mij gezegd van, hey, god. Die was gitarist bij Happy Boys. De Happy Boys, ja. En die zegt, hey, je bent een goede zanger. Als je een keer in Nederland komt, neem contact met me op. Mm-hmm. Zo, weet je. En misschien daardoor ook, maar de onafhankelijkheid kwam aan. Ik vond het niet zo leuk meer. Ja. Dus toen kwam ik naar Nederland, maar om te studeren. Want ik deed intussen in Suriname bij de IBM of IBM. Ja. Deed ik een cursus, want computer kwam pas in. Ja. Dus ik wilde gaan programmeren. Ik heb COBOL ging ik doen en hoe dat ding? COBOL en Pascal. Ja, dat ging ik doen. Want we waren toen met die ponskaart, weet je. Bij de Billiton-maatschappij ging ik dat doen. Weet je, zo in een computer toestanden. Dus ik denk, in Nederland ga ik door. Dus bij de NTI of LOI ging ik ook door in de computertoestand. Maar toen kwam de zanger van de Happy Boys te overlijden. Lieve Hugo. Lieve Hugo. Dus toen kwam meneer Biervliet weer bij mij en die zei van... Hey, jongen, het gaat niet zo goed met Lieve Hugo. Hij was nog niet overleden. Nee. Maar we moeten 25 november naar Suriname. Mm-hmm. Suriname wordt onafhankelijk. En Lieve Hugo had al een liedje met 25 november. Ja. Saranaki Swaman, Piki en Punta Hoi. Punta Wani Kirmi. Ja. Dus Lieve Hugo had de LP. Die een grote hit was. Je kon hem opzetten en je ging slapen. En de volgende dag ging het door. Ja. Alle nummers waren goed. Een hit, ja. Het was een hit. Ja. En die man zou naar Suriname gaan met de band. En 10 dagen voor de onafhankelijkheid is hij overleden. En toen hebben ze mij gevraagd van, wil je met ons mee naar Suriname? Ik zeg, nee man, die man is onvervangbaar. Ja. Die man heeft zoveel hits. En ik ben net uit Suriname gevlucht 2 maanden geleden. Dan kom ik terug van, hey, hier ben ik. Ik zeg, nee, dat kan niet. Maar hij zegt, ja, we hebben alles al geboekt, tickets en nog. Ik zeg, nee, ik ga het niet doen. Lieve Hugo, die man is veel te groot. En ik ben eigenlijk veel te klein om eigenlijk... Het is een veel te grote broek voor mij om de broek van Lieve Hugo... En om zijn liedjes daar te gaan staan zingen. Nee, dat vond ik niet... En wat hebben ze toen gedaan? Zijn ze nog gegaan? Nee, de tour ging niet door. Mm-hmm. Ik zal niet zeggen... Ja, nou, het ging niet door, want... Maar toch ben je zanger geworden van de Happy Boys. Ja, maar dus dan, toen ben ik dan met de band gaan repeteren, oefenen... Want toen Lieve Hugo dood was, is net als hetzelfde als Freddie Mercury gaat dood. En ja, Queen... Ja, bestaat nog steeds, ja. Queen bekijkt het maar, de mensen willen Freddie Mercury. Ja. Lieve Hugo gaat dood. Dus de mensen denken, Happy Boys, nou, die zoeken het maar uit. Ja. Dus ze speelden, maar het publiek kwam niet meer. Ja. Het publiek kwam voor Lieve Hugo en die was weg. Je had nog 2 zangers in de band, Simon Son en Wesley Blue. Mm-hmm. Maar Lieve Hugo was de man. Mm-hmm. Dus toen heeft meneer Biervliet mij gevraagd van... Hey, wil je toch een beetje... Dus ik kwam, ik deed het een beetje soul-repertoire. Ik deed de liedjes als Ossibisa. Ja. Want ik heb... Ik vond dat de band eigenlijk te veel in de Surinaamse sfeer was... Mm-hmm. En dan stond je soms 3 of 4 dagen achter elkaar in Rood aan huis. Ja, dat want was een zaal in donderdag Amsterdam. Te dansen, vrijdag, zaterdag, zondag. En zijn er nog Moende Dansi. Mm-hmm. Voor de mensen van de horeca die maandag dicht waren. Dan, dus we konden bijna wonen in Rood aan huis, aan de mm-hmm. Rozengracht. Ja. Dus ik zeg, jongens, we moeten uitbreiden. En we moeten dit. En uiteindelijk, ik ging in de band zingen... Ik deed toen, dat liedje was populair, Paradise by Dashboard Light. Ja. Ik deed Ossibisa Coffee Song. Ja, weet je, coffee in Brazil, you'll see. Ja, dat deed ik. Ik deed een 10cc... Wall Street Shuffle. Nee, Jamaica. I love Jamaica. Dus de band begon een beetje te groeien. We werden gevraagd. Carnaval in Tilburg. En soms bleven we hele carnaval in Tilburg, in Brabant. Dus de band begon toen eigenlijk te lopen. Ja, dat breder dan alleen Surinaams. Ja, de band werd breder. En het Surinaamse publiek, was een beetje twijfelachtig. En toen kwam ik met de hit van... ik kwam met 2 hits. Mi Mooi of Mi No Mooi. Mooi next te maken. Dat was... Ja. En de andere, de eerste die ik heb gehoord van Happy Boys... die ik helemaal goed was jouw versie van Cocaine van Dillinger. Dus een Suriname luisteraars moet u zien, zoals wij Belgen moppen maken. Maken ze dan grappen over de mensen uit het district Para. Ja. En daar heeft dat liedje, want dat was Cocaine Running Around My Brain. Ja, ja, ja, en toen kwam jij daarmee. Dat waren 2 hits, want toen heb ik voor het eerst... toen in 75 was ik 13. En toen jij wegging, dus ik heb niet meegemaakt, maar vanaf... Ik volg jou vanaf Happy Boys met Cocaine. Dat is het eerste liedje wat ik van jou heb gehoord. Ja. En dat was een grote hit in Suriname. De band ging als een speer. De band ging als een speer omhoog. We moesten naar Suriname met de band. Dus het is toen niet gelukt met... Lieve Hugo. Met Lieve Hugo. Nou, maar toen kwam een stoute Edgar, om zo te zeggen. Maar jullie zijn toch naar Suriname gegaan? Ja. In 1979 voor de staatsgreep. Ja, voor de, ja, dat is nog lang voor de staatsgreep. Ja. Dat is 75, 77. Ja. Ja. Gingen we naar Suriname. Ik weet, het was een hele happening. Ja. Happy Boys kwam. Happy Boys, mensen stonden op bruggen. Nou, ja. Nou, ik kan bijna... Ik heb het gevoel waarom Michael Jackson het niet zo lang heeft volgehouden. Want ik was met de band in Suriname. En we logeerden in Hotel Bechan aan de Malibatumstraat. En ik durfde niet op het balkon te komen van het hotel. Want er stonden mensen, en dat is niet overdreven... schoolbussen, kinderen die gingen spijbelen... die stonden onder het balkon om te kijken... Als ik op het balkon kom, was het... Ja, ik durfde de straat niet op. Waarom is Happy Boys gestopt? Heb je Travassie opgericht? Happy Boys is gestopt omdat allereerst... geweldige band, geweldige muzikanten. Maar de bandleider, Carlo Brandon, geweldige man ook, die kwam te overlijden. Oké. Okay. En toen Carlo Brandon kwam te overlijden, wilde iedereen in de band de leider worden. Dus het begon daar al. En toen begonnen zich... Want die man die deed sociaal werk en die hield de band bij elkaar. Die was echt de bindende factor in de band. Oom Carlo noemde... Iedereen noemde hem Oom Carlo. En dat stel je voor. Oom Carlo, dus zoals onze oom. Ja. Het was geen bandleider of een baas. Het was Oom Carlo. Ja. Maar toen Oom Carlo er niet meer was... Toen wilde iedereen de leiding van de band. En ik zeg, jongens, wat gebeurt er? Laten we goed musiceren. Dit en... Stan Lockin was erbij. Geweldige trompetist. Harold Skett was erbij. Trompetist. We kunnen gewoon zo doorgaan. Maar er kwamen strubbelingen. Dus meneer... hoe heet die? Harold Skett. Ja. Die begon met Skett met zijn Django Boys. Dus in de band ontstond er een Django Boys. En een tweede band, ja, subband. En meneer Simonson begon met Simon met zijn Woyo. Simon met zijn Markt. Ja. Harold Biervliet, die kwam met Simon, met Harold en de Heegrong. Ja. En zijn, dus in de band ontstonden er weer 3-4 bandjes. Ja. En ik zag dat ding aankomen van jongens. Het lukt niet. En ik hou niet van zulke dingen. Ik ben altijd een soort van bindende factor. Want als ik populair ben, dan kunnen 10 andere mannen mee eten. Ja. Mee eten. Maar... Die mannen zagen dat volgens mij niet. Dus ik heb gezegd, jongens, geven jullie me 2 jaar de leiding van de band. Dan worden wij echt de Nederlandse of de Surinaamse Ossie Bisa. Ja. Want Ossie Bisa was populair, komen op tv en dit. En ik heb het, maar zeggen, hey, jongen, ik was de jongste in de band. Ik was 22, 23 jaar. En we waren gasten van 40 jaar, 50 jaar in de band. En dan komt er een broekie uit Suriname en die wil de leiding van de band. Dus toen dachten ze, nou, je bekijkt het maar. Nou, ik had misschien ook te hoog gegrepen. Dat ik leider, maar ik wilde structuur. Ja. Ik was van plan om de band buiten het Surinaamse circuit groter te maken. Dus iedereen ging met zijn eigen band beginnen. En oudjaars... 81 speelde in Marcanti. Toen kwam een van die zangers. Ja, is het laatste optreden. Ik maak de band kapot. Ik speel niet meer in de band en dit en zo. Oudjaar, oud opnieuw. Ik denk, wat? Nou, de band uit elkaar. Nou, dus ik ging naar huis. Ik dacht tegen mijn vrouw, jongen, die band uit elkaar, jong. Zo plotseling. Dus 1 januari 81 bestond Happy Boys niet meer? Ja. Ja. Bestond Happy Boys niet meer. Ja. Dacht ik. Ja. Dus ik zit thuis. 1 januari, want je weet, feest, jongen. Ja, Belmerhuis en dat soort dingen. Happy Boys bestond niet meer. Ik Ik zat thuis, mijn vrienden, familie, die waren er. We zaten lekker wat te drinken. Ga de telefoon. Belt er een meneer Sket, de trompetist. Ja. Die belt van, hey, happy new year. Ik zeg, hey, happy new year, man. Hoe is het? Wat doe je? Ik zeg, ik zit lekker hier thuis, man. Wat te drinken en zo. Weer niet naar Den Haag. Ik zeg, Den Haag, wat is er te doen? Ja, kom even. Ik zeg, nee, man, ik ben al besopen nu. Half uur later belt de meneer Beervliet. Hey, boyke, wat doe je? Happy New Year, jongens. Wat doe je? Ik zeg, ik zit thuis. Weer niet naar Den Haag. Ik zeg, nee, man. We sturen iemand om je op te halen en zo. Ik zeg, nee. Nou, toen belt meneer Lagadou. Dat was een van de grote organisatoren van feesten. Die zegt, hey, Boegro, waar blijf je? Ik zeg, waar ik blijf? Ja, maar Happy Boys speelt vandaag hier in de houtzagerij in Den Haag. Happy Boys, en je bent er niet. Het publiek staat om jou te schreeuwen. Het publiek staat op jou te wachten. Ik zeg, wat? Happy Boys speelt vandaag in Den Haag? Hij zegt, ja. 1 januari. Ik zeg, gisteravond heeft de zanger omgeroepen dat de band uit elkaar is. De band speelt niet meer. Maar dat hebben ze gedaan om mij te lozen. Dus ze zijn toen gaan, en ik vertel het hier op de radio, men mag het verifiëren. Ik heb niks tegen niemand. En je kent me, Prim. Ik heb deze verhalen dus ook niet nodig, maar omdat je het vraagt. Ja. Dus die mannen hebben een soort plan. Het lijkt niet op hoe ze nu het kabinet moeten vormen, dat iemand daar wat laat liggen, ja. En iemand... Ze hebben daar omgeroepen. Jij denkt dat je bestaat niet meer, maar ja. Om jou te lozen als zanger. Ja, dus ze hebben omgeroepen van... De band is uit elkaar. Ja. 1 januari, 31 december op 1 januari, in Markanti, Amsterdam, de Hoeksteen. De band is uit elkaar. Ja. Dus ik denk, ja, maar ik heb voor het eerst gehuild, joh. Want ik was zo... maar ben je daar nou toch nog voor gaan spelen of niet meer gezongen? Nee. Ja. Zeg, je bent dus uit elkaar. Dus de organisator belt van, hé, waar blijf je? Ik zeg, ik, waar blijf ik? Mm-hmm. Happy Boy speelt toch niet? Ja, Happy Boy speelt bij mij. Ik heb Happy Boy zo'n jaar geleden gehuurd, man. Mm-hmm. En nu staan die mensen op jou te maken. Die mensen maken hier warren. Mm-hmm. Kom je, ik laat je halen. Ik zeg, nee, ik kom niet. Nee. De mensen van de band hebben gezegd dat de band uit elkaar is. Dus dan ga ik niet als een hondje nu daar naartoe. Want ze hebben het... Iedereen was aanwezig, behalve ik. Ja. Dus ze hebben het speciaal gedaan om mij te lozen. Mm-hmm. Dus toen heb ik dus afscheid genomen. Maar dat duurt tot september 81. Ja, maar toen gingen die gasten me bellen. Van, hé, luister nou, kom, we hebben een etentje. Weet je, de trompetist belt mij, we hebben een etentje en zo. Kan je even langskomen? Ik zeg, prima. Ik ga daar voor het etentje. Iedereen aanwezig, behalve de zanger. Een van de zangers. Die had opgeroepen dat de band niet meer bestond. Ja. Die meneer was er niet. Mm-hmm. Dus toen zei de band, luister nou, wij gaan die man lozen, dan nemen we jou als zanger. Mm-hmm. Ik zeg, nee, ik ben al geloosd, houden jullie hem? Ja. Weet je, dus toen begon iedereen zijn eigen bandje. Toen werd Happy Boys bijna 5, 6. Iedereen van de band had een eigen bandje en het was het einde van Happy Boys. Maar dan richt jij Travassi op met Harold Beervliet erin. Moet je geen muziek draaien. Ja, maar wacht even, we gaan zo naar de nieuws van 1 uur. We gaan zo... zet je dat ene liedje van wat ik leuk vond, Huishoudschool? Oké, die gaan we draaien aan om naar de nieuws. Maar even één ding. Je richt het wel op met Iwan Vaudel, die in Happy Boys zat. Ja. Met Harold Beervliet, die in Happy Boys zat. Ja. En zat Lesje ook in Happy Boys? Nee. Dus toen ben jij die muzikanten daar bij elkaar gaan zoeken? Nee. Ik was weg uit Happy Boys. Ja. Dus Happy Boys... klaar? Was klaar. Afgelopen. Ja. Geen werk. Iedereen snabbelt op begrafenis, op kleine verjaardag, op dit. Maar de band met tours naar het buitenland en zo bestond er niet meer. Ja. Toen kwam meneer Beervliet naar mij toe. Van, hey, luister... wat er gebeurd is, jongen, dit, dat, sorry, maar we snappen je wel. En je kan het, want we hebben gezien dat met de andere zanger... Het niet gaat. Niet gaat, dus ik zeg, luister nou. We kunnen iets doen, from scratch. Maar dit en dit en dit zijn mijn voorwaarden. En niet de voorwaarden toen van Happy Boys. Uh-huh. We kunnen met iets nieuws beginnen. Uh-huh. Ik heb ze gezegd van... Dus jij met de drummer Iwan Vondel en de gitarist Harold Biervliet. Maar dan ga je andere mensen erbij zoeken. Hou andere mensen erbij zoeken. En hoe kom je aan die mensen? Hoe kom je aan Leslie Lieflang? En het is een beetje hard om het te zeggen. Uh-huh. Mijn plan was toen om met Ivor Mitchell te spelen en met Glenn Gaddam. Ja. Dat zou Travassie worden. Ja. En dit verhaal vertel ik nu aan jou misschien voor het eerst. Mm-hmm. Ik ben met Harold Biervliet geweest bij Ivor Mitchell. Ja. Die was in Duitsland met Glenn Gaddam, want ze hadden toen Solat en andere bands en zo. Nou, zijn vrouw vond het zo erg dat ze in het buitenland zaten, dat ze niet kon. Die vrouw zegt, nou, kan hij liever met jullie spelen? Want dan dit, dat is zeker dan... weet je, want die buitenlandse tours, die jongens blijven lang weg. En als ze thuis terugkomen, hebben ze toch ook niks verdiend. Ja. Dus hetzelfde, we zijn gaan praten. Maar Glenn was samen met Ivor Mitchell. Dus helaas... We waren al aan het oefenen voor een show. Mm-hmm. Toevallig het eerste optreden, dat was georganiseerd door Roy Ristie in de Hoeksteen. Die is nou overleden. Roy Ristie, rest in peace, wil ik nou even erbij zeggen. Die heeft het eerste optreden met Travassie geregeld. Maar omdat Glenn Gaddam niet kon en Ivor Mitchell niet kon... zijn we verder gaan zoeken, komen we uit bij Ricardo Chanacon. Die speelde al in een andere band. En Fus. En bij Leslie Lang, die speelde bij Caribbean Combo. Ja. Dus hij heeft ons een termijn gegeven van... ik ben bij Caribbean, maar het loopt daar ook niet zo goed. Nou, zeg, het was februari of het was april of zo. Hij zegt nou, weet per 1 mei of 1 juni kan ik met jullie beginnen en zo. Dus zo is het gekomen dat wij dus Leslie gevraagd hebben. Het was een soort een tweede keus. Het is niet leuk om het te zeggen. Nou, is het. Zo loopt het bij een heleboel bandjes. Maar 1 september 1981 is de officiële oprichting. Ja. En heb je toen meteen ingeschreven bij de Kamer van Koophandel? Of hebben jullie een stichting of een vereniging? Of... Nee. We zijn eerst gewoon begonnen. Ik heb die jongens gezegd dat we er een bedrijf van moeten maken. Omdat ik het officieel wil doen. Mm-hmm. Maar dan komt dus weer het verhaal. Meneer Biervliet was leider van de band... Mm-hmm. Want hij was eigenlijk de oprichter en ik was de mede-oprichter van de band. Mm-hmm. Ik heb toen gezegd, jongens, komen jullie met een naam... Mm-hmm. maar met de visie die ik heb, alle Surinaamse bands zijn of master. Ja, of ze hebben één dag gespeeld, ze kunnen 2 akkoorden op een gitaar. Of ze zijn star, of het zijn boys, of het zijn kings, of het zijn stars... Weet je? Dus ik zeg, jongens, ik doe niet mee aan de masters en stars en kings en boys dinges. Mm-hmm. Komen jullie met een naam? Mm-hmm. Ze komen met een naam. Ik heb gezegd, jongens, het is afgekeurd. Want wat ik wil met de band... Iedereen kwam met namen aan, maar het bleef in de star en boys en kings sfeer. Ik zeg, Travassie, anders. Want ik wil het anders doen. En Travassie, het grappige van de naam is... het is het Sranantongen voor anders. Maar het was ook een heel andere band. En luisteraars, staat dat liedje maar. We gaan tot het nieuws van 1 uur. Ik zei je, Boegroe, je praat altijd zo leuk. En zo lang. Ja, nee, maar leuk. Dus we draaien nu een liedje tot het nieuws van 1 uur. Het is maar een minuutje, maar dit is huishoudschool, toch? Mm-hmm. 1 uur, Hanneke van Zessen met het NOS-journaal. Rusland mag de gasleiding Nord Stream 2 niet gebruiken als het weer escaleert in Oekraïne, zegt de minister van Buitenlandse Zaken, de Duitse minister, na afloop van de G7-bijeenkomst, waar het ging over de spanningen tussen Oekraïne en Rusland. De Nord Stream 2 is al jaren het onderwerp van een politiek conflict tussen Rusland, de VS en Europa. De Verenigde Staten zijn bang dat Europa te afhankelijk raakt van Russisch gas. De Britse premier Johnson waarschuwt dat er een vloedgolf aan Omicron-besmettingen zit aan te komen. Daarom wordt de boostercampagne in Engeland versneld. Iedereen boven de 18 kan voor 1 januari een boosterprik krijgen, een maand eerder dan de bedoeling was. Om dat voor elkaar te krijgen komen er vaccinatiecentra die 7 dagen in de week open zijn en wordt het leger ingezet. Wales, Schotland en Noord-Ierland voeren hun eigen coronabeleid. De verwachting is dat zij het voorbeeld van Engeland zullen volgen. In Istanbul is gedemonstreerd tegen het economisch beleid van president Erdogan. Volgens de vakbonden waren er duizenden mensen op de been die betoogden tegen de toenemende armoede en voor verhoging van het minimumloon. De Turkse economie zit in zwaar weer. De munt, de lira, verloor sinds het begin van dit jaar 43% van zijn waarde. Volgens het stadsbestuur is het leven in Istanbul sindsdien 50% duurder geworden. In de Eredivisie is PSV de nieuwe koploper. De Eindhovenaren stonden tegen NEC lang met 1-0 achter. Maar in de laatste 10 minuten bogen ze de achterstand om. Het werd toen 2-1. PSV staat nu 1 punt voor op Ajax en Feyenoord, die gisteren allebei niet wisten te winnen. Het weer, het is zacht vannacht, vanmorgen vooral bewolkt. Op de dag af en toe wat motregen en het wordt een graad of 10. Dit was het NOS Journaal. En daar gaat hij weer! Het is maandag 29 november 2021. Het is 2 minuten over 1. U luistert naar de Nationale Nieuwsactualiteiten en Rampenzender van Nederland. NPO Radio 1. Ja, welkom bij het tweede uur van de 305e uitzending van Zwarte Priet. Praat met als gast Edgar Burgos, ook bekend als Boegroe. Oprichter en liedzanger van Travassi. De techniek wordt gedaan door Rick van den Breggen. Regieassistent, telefoon San Giorgio Blanc. En ik ben Primrana Kishun. U kunt twitteren, apenstaat ZPP op 1 of hashtag Zwarte Prietpraat. U kunt reageren via de Radio 1-app. En u kunt mailen naar zwarteprietpraat@pownet.tv. En u kunt bellen 0800-1121. Het was een hit, Boegroe. Dus het grappige is, je hebt... je moet even volgevlucht, want anders hebben we gezegd. Travassi begon heel klein met de jury. Zij begonnen, maar ik weet... de eerste plaat die ik heb gehoord was Boerikje on 45. Ja. Want je had toen de Stars on 45... Die waren toen met, toch? Iedereen ja, met Patricia Paas en zo. Ja. Ja. En toen had je dus... ik was in Suriname toen het uitkwam. En dat was Boeriki on 45. Maar dan zegt hij... het lied gaat erom, luisteraars, in het Nederlands zou je het vertalen. Anton heeft een ezel getekend. Een ezel met 5 voeten. 4 voor... 2 voorpoten en 3 achterpoten. Ja, ja. Nou, dat was een zo'n beetje schuin lied. En dat lied was een gigantische hit. Het was op een maxi-single. Ja, daarop Boeriki en nog een andere. Dat weet ik was de eerste. Maar Bromberen, dat was het geweldige hit. En daarin werd Boutersen ook nog op de hak genomen. Maar wat ik leuker vond, is dat op een gegeven moment... maar dan moet het al 83 zijn, want ik was in Nederland... en ik kan die cd nog zo herinneren. Er was de cd Shatem of Mashem op de ene kant... en de andere kant was Kinderen Hinderen. Ja, dat is de eerste, zeg maar, die ook op de Nederlandse radio gedraaid werd. Die heb ik gehoord, het was volgens mij zelf... Hij heeft de tipparade gehad, ja, volgens mij. Kinderen Hinderen, ja, de tipparade. En dat was je eerste Nederlandstalige. Nou, en dit lied Huishoudschool, maar dit kwam zoals met LP. Is dit ooit op single uitgekomen? Nee, niet op single. Die was een LP, ook weer zo'n een ding. Die jongen Volgens mij heb ik die lopen verkopen bij Cancan 3. Die was zo, hè, die zag ik bij platenzaken. En die hebben jullie in eigen beheer uitgebracht? Of alles van de, tot nu toe, alles van de Ravasi is eigen beheer. Oh, je zei niet met de platenmaatschappij. Nee. Chatain was wel met de platenmaatschappij. Ja, maar we geven ze een licentie. Dus we brengen het zelf uit. Uh-huh. En dan willen ze een single. Dan mogen ze die single dus licenseren. Ja. Maar wij hebben dat liedje al op een LP of zo. Ja, en Wasmachine ook? Ja, Wasmachine ook. Was eigen beheer. En toen hebben we het gelicenseerd aan Fonogram of zo. Ja, dus... Maar Wasmachine is 1985. Is 85, ja. En dat was dus dat bestaat die band van geen 4 jaar. En dan hadden we wel een grote. Ja, heeft hij op nummer 1 gestaan? Wat was de hoogste notering? Wasmachine? Ja. Nummer 4. Nummer 4 in de top 40. Ja. En ik kon geen televisieprogramma aandoen, of daar was je. En jullie wisten het heel goed uit te beuken. Ja, want kijk, al die mensen nu, al die rappers, die komen van, ja, ze Surinaams en straattaal. Ik deed dat al in de jaren 80. Ja. Want alleen de naam van de band, Travassi, dat was Surinaams. Ja. Anders. Ja. Weet je? En ik zeg bijvoorbeeld gewoon bij de dinges. Hé, hey, oppo, anno, weet je? Hé, hey, handen omhoog van, hé, hey, disco, ik ook wat dansie. Hé, wat was ik? Dus ik gooi Surinaams tussendoor en... En wat Machine wordt nog steeds, als je optreedt, moet je dat zingen, hè? Ik moet. En overal, het is... alle bandjes spelen dat. Als je begint met de wasmachine, is de vloer vol. Het is de... Zelfs bij de dansmarathon is die gedraaid. Ja. Dus, heb je ook opgetreden bij die dansmarathon? Ja, ik heb live daar gestaan? Ja, ik heb live gestaan bij de dansmarathon. Maar betalen ze je wel ervoor? Ja, en je doet nog steeds... En je hebt de toppers hebben zelf een hele Travassi medley gedaan. Ja. Dat was... ze hebben mij gevraagd en toen heb ik niks meer gehoord. En toen zag ik plotseling Danny de Munk. Ik vond het een beetje jammer. Dus ik wilde graag nog een keertje met ze doen. Ja, maar ze hebben een Travassi medley gedaan, maar dan met Danny de Munk. Ja. En die hebben dus al jullie liedjes gezongen. Ja, ik vond het jammer, maar ik wil het misschien nog een keertje doen als ze me weer vragen. Maar en afgelopen zomer, je traint nog steeds op in Spanje en dingen. Man, ik kom overal. Ik kom overal en ik doe alle grote festivals in Nederland. Weet je, ik doe Latin Village, ik doe Guilty Pleasure. Was je ook op Guilty Pleasures? Die is vlak bij mijn huis. Ja, is achter bij jou, Gasperplas. Ze hebben me nu al geboekt voor 2022. Want het is al 2 jaar niet doorgegaan, hè? Weet je. Dus ik sta daar ook. En als ik daar kom, word ik met de brandweer... met de waterbrandweer gebracht... Ja. Waar ze met die grote stralen uit spuiten. En dan zit ik op de boot. En heel veel bombarie met mij. Hoe was corona dan voor je? Want al je optredens vielen weg. Ja. Ik heb vorig jaar... zo'n beetje 100 tot 150 optredens per jaar... Mm-hmm. Heb ik gehaald in 2019. Mm-hmm. 2020 had ik er 11. En 2021 ben ik nu rond de 15. Maar het gaat. Travassi is altijd een officieel bedrijf geweest. Dus je mag staatssteun aanvragen en zo, omzetverlies en dat soort dingen. Ja, dat kan je vragen. Maar er zijn zoveel haken en ogen ook aan. Maar, Want wat jij altijd hebt gedaan, dat was wel van Travassi. Want luisteraars, u zult de ogen tekort geven. Bendes die je inhuurt, die geen kwitanties geven, geen belasting afdraagt. Mm. Al dat soort dingen. Maar dat heb je altijd keurig gedaan. Ja, dus ja, want daar waren we toen bij gestopt, bij het vorige uurtje. Ja. Ik heb toen Travassi werd opgericht, heb ik de jongens naam laten verzinnen. Maar uiteindelijk zeg ik, jongens, we willen niet bij het oude van Staars en Boys en Meesters en dit. Ik heb het Travassi genoemd. Mm-hmm. Ik heb toen de naam geregistreerd als merk. Ja. Ook voor kleding, behalve voor voedsel, voor alle andere dingen. Ja, heb ik de naam geregistreerd. Europees en nationaal, internationaal. Heb ik de naam. Ik heb de band ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Dus ik heb er toen een bedrijf van... Ik heb er een bedrijf van gemaakt. Maar dan was het zeg maar een eenmanszaak op jouw naam. Want het was geen NV, het was geen stichting. Ja, het was een het was een eenmanszaak. Ja, dus daar had jij ook alle verplichtingen. Dus als er geen belasting betaald zou worden, zou er bij jou komen. Ja, maar dat is ook gebeurd. Want toen de band uit elkaar ging. Of we zijn nog niet zo ver. Hè? Nee, dus op een gegeven moment heb je de bezetting veranderd. Laat het anders zeggen. Op een gegeven moment is de bezetting veranderd. Ja. De muzikanten. En wat gebeurde toen? Dus toen de... Ja, dus op een, gegeven moment, want de band viel niet uit elkaar. De muzikanten gingen weg. Ja, de muzikanten gingen weg. Ja. Het is meestal zo dat een zanger een band verlaat. Ja. Maar deze keer... Hebben de muzikanten... Heeft de band de zanger verlaten. Ja. Want ik stond op optreden en de band kwam niet opdagen. Mm-hmm. Of de band kwam niet opdagen, maar ik had al wat tips gehad. Mm-hmm. Dus heb ik gewoon binnen 2 dagen een nieuwe band. En, ja, maar wat belde de Belastingdienst? Wat gebeurde toen de band wegging? Bij de Belastingdienst is toen de band ging uit elkaar. Ze gingen een andere band oprichten. Waar ze eerst gebruik van de naam Travassi wilden maken. Ik heb gezegd, ik stuur mijn advocaat op ze af. Want de naam Travassi was door mij geregistreerd. Mm-hmm. En toen gingen ze met ex-Travassi. Ik zeg, nee, dat mag ook niet. Nee. Want dan krijgen jullie ook problemen. Ja. Travassi mag helemaal niet ingenoemd worden. Ja. En toen kwamen ze met extra. Ja. Toen zei ik, toppie. Ja. Je mag de naam extra wel gebruiken. Ja. Ja. Ik zeg maar, 1 ding moeten jullie rekening houden. Extra, dat is niet eens een bijvoeglijk naamwoord. Mm-hmm. Want een bijvoeglijk naamwoord kan je langer maken. Lang, ja. Langer, langs, ja. Klein, kleiner, kleins. Ja. Maar je kan niet extra. Ja, der. Dus ik zeg extra. Zelfstandig naamwoord bedoel je? Het is geen zelfstandig naamwoord. Nee, is geen bijvoeglijk naamwoord. Ja, ja, ja, ja. Extra is gewoon is een bijwoord. Ja, klopt. Het zegt niks. Na extra moet er iets komen. Ja. Extra lang, extra kort. Maar, ja. Ik zeg maar in jullie geval extra dom. Weet je? Maar wat gebeurde toen bij de Belastingdienst? Wat er... Ja, want ze zijn met de extra begonnen. Ja. En in de kranten, niemand heeft mij om weerwoord gevraagd. De Surinaamse uitgangsbladen hebben hun heel groot geposterd. En artikelen, voorpagina. Mm-hmm. Hebben ze 3 maanden opgetreden. En toen zeiden de organisaties van, hé, dit is bijna Travassi. Mm-hmm. Alleen die zanger is er niet. Mm-hmm. We moeten die band hebben met die zanger, want... Ja. Dus toen hadden ze geen werk meer. Mm-hmm. En toen gingen die heren voor de uitkering. Mm-hmm. En komt de Belastingdienst bij mij van... Hé, vriend, dus je hebt die gasten al die tijd betaald. Waar zijn die bonnen, waar zijn die kwitanties, waar zijn die loondinges? En ik had mijn huiswerk gedaan. Ik had alles keurig aan de belasting overgedragen. De loonbelastingen, de premie. Ik heb massa gingen bij de sociale dienst. Ja. En via de sociale dienst kreeg ik een claim. En kwam het weer bij de Belastingdienst. Ja. En toen moest ik 2 ton aan guldens betalen. Ja? Ja. Dus ik ben de zaak gaan bepleiten bij de Belastingdienst. Ik heb ze alles uitgelegd. Ik heb ze alle papieren laten zien. Alles. En toen heb ik een brief van ze gehad dat de zaak... Ik moest wel een deel betalen, want ze hebben een beetje geplust en gemind en zo. En op een gegeven moment, nadat ik een x-bedrag betaald had, was de zaak dus opgelost. Okay. Maar gelukkig dat ik de zaak, dat de muziek bedrijfsmatig had aangepakt. En niet gewoon als een amateur en de naam was gevestigd. Maar zie je, Boegroep, kijk, wat ik geweldig vind... Maar dat komt van de handelsschool, hè? Van je schoonvader. Nee, hè? Maar het gaat me niet om de school. Kijk, wat je hebt gedaan, is je grootheid en je droom. Want je zegt al, ik wil die band internationaal. Ik wil een Ossibiza worden. Ik wil het verder schoppen. Dus jij hebt al vanaf het prille begin... Dus daarom wilde ik altijd weten van u. Jij hebt een visie gehad... Ja. Dat je in de Nederlandse maatschappij verankerd wilde zijn... en in de Europese maatschappij... want je wilde dat internationale karakter halen. En je hebt inderdaad opgetreden in het Papiamento op Curaçao. Je hebt in Suriname opgetreden. Je treedt in Spanje op. Ik treed in Marokko op. Ik treed in Spanje op. Op de Antillen. Duitsland. In Thailand, Duitsland. Ik ga elk jaar naar Oostenrijk. Ik ga naar Zwitserland. Waar in Oostenrijk ga je? Oostenrijk sta ik in Tirol. Serieus? Ja. Elk jaar. Wat, in de zomer of tijdens het skiën? Tijdens het skiën. Serieus? Dan ben ik op de piste met alleen maar Russen of met... Ja, elk jaar. Behalve ook sinds corona. Dus, ja, nog 2 jaar geleden was ik net vertrokken. Toen brak corona uit in Oostenrijk. Ik kwam van Thailand en van Thailand naar... Ja. En wat deed je in Thailand dan? Heb ik ook opgetreden op een Afrikaans festival. Ja, en toen vandaar naar Oostenrijk. Boer, je bent 68. Ik ben 68, gelukkig. En je gaat nog steeds zo, want toen ik je van de zomer zat je in Spanje op te treden en daar... hoe hou je het vol? Gewoon, noemen ze het, groene stroom, hè. Ja, nee, want dit is oké. Luister, oké, ik ga nu wat tweets. Iemand vraagt of er de bellers aan de pas komen. Ja, natuurlijk komen de bellers aan de kast. Leuke takitorie met jullie. Het beste hou je gezond, Edwin Bos. Beste Primme Edgar van Travassie. Wat leuk om het interview te horen onderweg naar huis... na mijn drukke avonddienst op de ambulance in Den Haag. Van Surinaamse muziek word je altijd vrolijk. Sweetie, gevaarlijke machine. Haha, wasmachine is top. Groeten van Edwin Bos. Heeft Travassie nog een lekker Max Verstappen liedje... Ja, dat had ik gedaan, maar doordat het zou niet doorgaan in Zandvoort, toen heb ik het dus niet uitgebracht. En nu vind ik jammer, maar dat liedje wat ik gemaakt had voor Max Verstappen, dat was Waar een wiel is, is een weg. Nee, ik weet niet wat hij... Oké, waar een wiel is, is weg. Maar ga je het alsnog uitbrengen? Nou, ik denk het niet. Maar... Waarom niet? Nou, maar Maar hij is wereldkampioen. Hij is wereldkampioen, man. Nu, kijk, als ik een liedje uitbreng, dan moet je... De mensen moeten naar een feest te komen. Ik hou niet van het livestream dingen. Oh ja, nee, daar heb je gelijk in. Ik wil live met publiek dingen doen. Hey Boegeroe, superleuk om je te horen. Groetjes van Kajo, zoon van Emma Veenstra. Zo. Hugo Zijlstra, wat wijze gast aan tafel. Zo helder en nuchter. Oké, nou, zullen we naar wat bellers gaan... Ja, u mag dus bellen 0800-1121. Maar luister, dan laten we een beetje leuk. Want ik heb een heleboel vragen, Edgar. Dus ik moet denken, doe maar Frank het orakel. Je moet even de koptelefoon opzetten, Boegeroe. Als je kan, als je zou willen. Alleen voor Frank, je kan het ook half over je dingen zetten, hoor. Zit ik er al in, Prem? Ja, goedendag, Frank het orakel. Zeg het maar. Goedenavond, Prem. Goedenavond, Boegeroe. Ja. Glenn Gaddam is trouwens een hele goede drummer. Glenn Gaddam is geen drummer, nee, hij is een keyboardspeler. Keyboardspeler. Ik heb hem wel zien spelen, maar dat is al jaren geleden. Ja, Glenn Gaddam speelde met Suriname Music als ik ken hem. En zijn maar wat een uitzending. Ik heb gesmuld van de verhalen van je gast vanavond, Edgar. Ik heb er nog meer aan. Maar Prem, waar was jij? En waar was de muziek? Wanneer? Nou, ik heb het eerste half uur... Ik moest nog de was uit de wasmachine halen. Je zal het zien. Maar wat wilde je vragen? Waar was ik wat? De muziek? Ik was in de keuken bezig met de was. In de maar er was geen muziek. Nee, omdat de muziek kon ook pas draaien. We zijn begonnen met een beetje muziek, maar... Edgar, ik heb de muziek niet gehoord, Prem. Nee, de muziek ga je de tweede uur gewoon wat meer draaien. Als die luisteraars zo willen. Je werd plat geluld. Ja, nou natuurlijk. Oké, maar had je nog een concrete vraag? Volgens mij had je wel iets meer opgelopen in het vliegtuig. Nee hoor, ik heb niets opgelopen. Nee hoor, maak je daar niet druk om. Oh, nou, oké. Doei, Frank. Goed om te horen. Doei. Dag, doei. Nou ja, doe maar... wie is op lijn 3? Is er een naam? Oh, oké, doe maar lijn 3. Dan ga ik even kijken wie het is. Goedenacht. Patricia. Met Patricia. Dan moet je radio even een beetje zachter zetten, Patricia. Oh. Ja, hallo, Prem. Geweldige prater. Het lijkt wel een ADHD-Suriname. Ja, ik Patricia heb ADHD uitgevonden. Heb die man toevallig een leuke zangeres nodig? Heb je een leuke zangeres nodig, Boegeroe? Dan bied ik me vrijwillig aan. Oh, in de band? Ik kan heel goed dansen en ik hou van lol. En ik hou van kleine wasjes, grote wasjes. Oh, oké. Doe ze. Ja, maar als... We hebben toch... Maar je moet je radio echt even zachter zetten, Patricia. Want hij klinkt echt doorheen. Mag even. Ja, ga even je dingen zachter zetten, Patricia. Ja, nou maar goed, Boegeroe, je dingetjes hangt hier, want je kort beeld, je koptelefoon hangt vol met dingetjes. Nee. Kijk, ja, daar. Hallo? Ja, ik hoor je weer. Is dit beter? Ja, dit is beter, zeg het maar. Ik zou heel graag een keer bij u in de uitzending willen zitten, want u bent de beste. Ik iedere zondag verheug me op u mag hier zeggen, hoor. Ja, je. Nou, ik geloof dat u een jaar 50 bent. Ik ben van 1966, 55. Ik ben altijd vrolijk, altijd in Vergein. Ja, en Bossy Brazza van Waka Tamara. Ja. Maar je zingt al, zing je al in een bandje? Ja, nou ja, ik heb een Surinaamse vriend gehad. Maar ja, hij neukte te weinig. Oh shit, stop, stop. Hij piept. Maar ja, dat mag niet uit, je mag alles zeggen. Maar het gaat zingen al in een bandje. Ja, nee, nog niet, maar dit lijkt me wel. Ik wil het dus doen, gratis voor niks. Alleen om te kijken of het aanslaat. Nou, okay. Lijkt me wel. Nou, Patricia, dank je wel voor het bellen en de vraag. Ga ik het verder bespreken met Boegroe, goed? Goed, ik kom gauw een keer langs, Wippen. Oké, doei, doei. Boegroe, dan word je vaak gevraagd voor, om zangeressen. Dat mensen... Ja. Er zijn vaak dames die vaak begeleiden we zangeressen. Maar om zangeressen in een band te nemen, ik... Weet niet of, we kunnen dus die mensen niet accommoderen. Want we zijn een beetje cowboy, snelle jongens. Hier optreden, podium opbouwen, optreden. Dan naar, je weet het zelf. Soms dan drie naar keer. Een tweede, soms ja. Derde per dag. En ja, dan moet je een kleedkamer voor de zangeres hebben. Ze moet zich omkleden. Er moet een spiegel. En terwijl ze met het spiegel aankomen, zitten we alweer op het derde optreden. Ja. Dus we kunnen ze eigenlijk een zangeres niet faciliteren. Af en toe... Op een groot feest hebben we danseressen of een zangeres of een gast. We begeleiden een zanger, een gast, maar om, in de band zelf. En het punt, ik vind zangeressen heel leuk, maar vaak hebben ze een vervelende echtgenoot. Doe maar Steven op leed 4, alsjeblieft. Goedenavond, leuke uitzending overigens hoor. Dank u wel. Ik wilde vragen of Boegroe nog eens een keer kan vertellen over de anekdote, of wat hij heeft, de anekdote, waarbij ik meen met Happy Boys of met de Twinkelstaarstoels, weet ik niet meer zo precies meer, of zelfs met Travasi, dat hij op Curaçao was en zelfs Oscar de Leon voor hem zijn show moest verzetten. En dat gebeurt niet vaak. En Prem, jij kent Oscar de Leon, hoe groot die man is. Ik denk dat heel alle luisteraars op Radio 1 Oscar de Leon kennen, hoor. Die is heel groot. En als, precies. En als zijn show verzet moet worden voor, ik meen Travasi of Twinkelstaar, weet ik niet. Is er zoiets gebeurd? Ja. Wat is gebeurd? Dat was met Twinkelstaar. Trantje, heb je ook opgetreden met de Twinkelstaar? Ja, ik heb met Twinkelstaar. In die tussentijd toen Happy Boys kapot ging... Mm-hmm. Dus tussen 80 en 81 ben ik met Twinkelstaar naar Suriname... en Aruba, Bonaire, Curaçao gegaan. Samen met Humphrey Campbell ook dus? Ja, met Humphrey Campbell. Wat is dat? Ja, serieus? En met Oscar Harris was toen al eruit, toch? Ja, ging eruit. Dus ja. Ik ben altijd degene die... Als de mensen weggaan, dan vragen ze mij. Ja. Ik ben altijd het... Maar toen was je dus op Curaçao met de Twinkelstaar. En met toen? Met je kan die koptelefoon afdoen als je wil, als het lastig is. Ja. Want je houdt er niet van om je stem te horen. Maar hoor ik die man niet. Oh, okay. Ja, dus ik was met Twinkelstaar in de periode toen Happy Boys down ging. En voor Travasi begon, heb ik nog Twinkelstaars gedaan. En toen was je op Curaçao dus. En wat gebeurde toen er met Curaçao? Ik was op Curaçao en het was een geweldig feest. Mm. We hadden 5 of 6 optredens geboekt. Mm. Of we werden geboekt voor 5 of 6 optredens. En het bleef maar... er bleven maar optredens bijkomen. Mm-hmm. En volgens mij was het geen Oscar de Leon. Het was Los Nietos of zo, geloof ik. Mm-hmm. Maar een Latijns-Amerikaanse groep. Mm-hmm. Die waren heel, heel erg populair. Mm-hmm. En die stonden bij Coney Island. Mm-hmm. Maar het was leeg in Coney Island. En wij stonden op Hoffy Biesheuvel of Club de Shell. Mm-hmm. En daar was het zo druk. En toen heeft dezelfde man, die de grote impresario van Curaçao... Mm-hmm. Die heeft zijn show afgezegd. En die heeft de politie op ons afgestuurd. Mm-hmm. En ik heb nog foto's in de krant waar de politie mij geboeid heeft. En de hele Twinkelstaar, inclusief... Boegroe meegenomen. Waarom? Nou, we hadden geen vergunning. Zeiden ze, we moesten van het eiland af. Maar alleen vanwege concurrentie. Maar die organisator moest toch een vergunning hebben? Ja, maar die organisator had een vergunning voor, laten we zeggen, 5 optredens. Tot en met 1 april. Ja. En 2 april zou die Oscar de Leon... Het kan ook een ander artiest zijn, hoor. Dus ik wil het niet oppinnen. Ik ben ook goed op Oscar de Leon en zo. Dus ik weet nog niet precies meer welke artiest het was. Maar we hadden vergunning, laten we zeggen, tot 1 april of tot 1 mei. Hadden we vergunning voor optredens, maar er kwam zoveel binnen... dat we ook 2 mei genomen hebben. Maar 2 mei stond die grote artiest. Ja. Dus je was illegaal bezig. Ja, die stond in Coney Island. Dus de organisator die stuurde de politie naar ons toe van... jongens, hey, sla die jongens. En jullie zijn echt al geboeid afgevoerd. Ik heb foto's, Prim. Ik heb krantenknipsels waar ze mij geboeid hebben. En ze hebben de hele Twinkelstar meegenomen naar het politiebureau. Echt waar. En maar u zijn wel vrijgekomen meteen? Nou, en toen begon ik te rappen. Toen begon ik te rappen, want ik stond daar zo. De politie heeft mij teruggebracht. Of de band is toen vrijgelaten. Ja. We stonden daar. En ik ging toch zingen. Er speelde een Antilliaanse band. Mm-hmm. En ik ging met die band zingen. En de politie kwam, die zei, meneer, u moet niet zingen. Ik zeg, nee, ik ben niet aan het zingen. Ik ben aan het praten. Want ik ging rappen. Daar zo. En toen hij trapte erin, hij liet me doorpraten. En iedereen ging uit zijn dak. Iedereen ging uit zijn dak, want ik sprak toen ook een beetje papiaments. En daar hebben we het over de jaren 80. Ja. En dus toen begon ik met... Compatiëntie, borsiga, sina, bibaturdia, mistjelende, bot. En de hele zaal, iedereen, botagustalem. Wat betekent dat, botagustalem? Dus... iemand die houdt van lenen. Hij komt op elk feestje, hij drinkt en zo, hij danst, maar hij leent alleen maar geld om te kunnen feesten. En dat was een hit op Curaçao. En ik kwam direct met die hit. Dus de politie zelf, iedereen begon mee te dansen. Dat was het verhaal, maar sorry, ik weet niet meer of het Oscar de Leon is. Is al jaren 80. Ja, het is van 1981. Oké. Okay. Hey, dankjewel Steven, dat is een leuke anekdote. Mooi verhaal. Oké, thanks. Waar ben je op weg naartoe? Venlo. Waar kom je vandaan? Almere. En wat moet je in Venlo gaan doen om 2:30 uur 's nachts? Naar huis gaan. En wat deed je Almere dan? Mijn nieuwe woning in orde maken. Oh, je gaat verhuizen van Venlo naar Almere? Juist, ja. Oké, want ik dacht al, alles is 5 uur dicht. Dus, maar mag ik nog een Sani, mag ik nog een Fanta voor Boegro, alsjeblieft. Mag ik nog een drankje, een cola, een Pepsi, een welk merk kan je nog noemen? Een Wiki, een Triple A, weet ik veel. Oké, Steven, dankjewel en een prettige dag. En slaap lekker straks. Dankjewel. Hi, doe maar Sean op 2, die heb ik lang niet gehoord. Dan kunnen we dan... Goedenacht, Sean, zeg het maar. Ja, hey, midong. Meneer Edgar. Ja. Eindelijk, hier is hij dan, de opper-Nederlander. De enige echte opper-Nederlander. Oké. Okay. Geweldig. Oh, je vindt het leuk, dat verhaal? Ik fantastisch. Ik zit... Ik luister al 2 maanden dat ik denk van, nou, wat is dit? Maar vanavond heb ik zoiets van jou, hoor. Het is niet vanavond, het is vannacht, hè? Sean, je moet wel okay, nou. Vanavond. Nee, maar Sean liegt, want dan belde hij bij dingen in en zegt hij, oh, geweldig. Bij dingen. Dus Sean, je moet Sean niet geloven. Sean is een fantastische witte man met de uitkering. Die nooit neemt, die niet werkt, die van zijn leven niets maakt. En de hoogtepunt van zijn ding is dat hij naar dit programma belt en dat hij in de uitzending mag komen. Meneer Edgar, ja? U bent op een Nederlander. En ik wil u vragen, ik heb een vraagje voor u, een serieuze vraag. Die Surinaamse muziek, hè, zeg maar, waar ligt die oorsprong? De authentieke Surinaamse muziek, Je kan nooit authentiek... De Surinaamse muziek. Maar authentiek, ik heb hem al eruit gegooid. Maar Boegro, ik ga het op de telefoon afzetten. Want authentieke Surinaamse muziek bestaat eigenlijk niet, hè? Want die Surinaamse muziek is steeds kop van elders, Afrika, India. Ik kreeg ruzie met de Surinaamse muzikanten altijd. Als ik zeg dat het ergens vandaan komt. Dat die scratchy-drum, die komt van de grote trom. Juist. Van die boom, kaboom, ching, boom. En die snadrum, mars 1, rup, ketup, ketup, tup, tup, rup, tuk, tuk, tuk. En als u namen speelt, natuurlijk met meer passie. Truk, ketuk, ketuk, ketuk, ketuk, boom, boom, boom. Nee, maar ik denk dat de kracht is van Suriname, en ook in Trinidad zie je het, dat de muziek die je hoorde komt uit India, het komt uit Afrika, het komt uit Nederland, het komt uit Engeland. En het mixt in Suriname. En die mix, kan je zeggen, dat is authentiek, maar ja, die mix is ook in de loop der tijd veranderd. Veranderd en ja, aangepast aan. Ja, de beat is hardbeater geworden. Want er was een tijdje, je zegt dat je opa Kawina muziek speelde, er was een tijdje not done. Ja, om Kawina met de muziek te het mocht niet. Zondag mocht het bijvoorbeeld niet. En zondag, want om 7 uur begon de kerk. Ja. En dan mocht er geen heidense muziek. Het was heidens. Ja. Dan moest je helemaal achter bij de Bijlhoutweg richting vliegveld, daar in het bos. Dan mocht je de muziek spelen. Anders werd je echt gewoon opgepakt door de politie, hoor, als je de muziek maakte. En dat is dus geëvolueerd. En als je beïnvloeding, we draaien zo net een liedje wat begon met Daidin Nanjewani. Dat is een lied in het Bengali. Het is niet eens Hindi. Ja. En dat was een hit van Jagjit Singh. En dat heb jij gebruikt. Dus ik vind, en daar heb ik er huishoudschool weer van gemaakt. En, maar omdat hij zegt die authentiek. Dus ik vind dat de authentieke Surinaamse muziek is een mix van verschillende muzieksoorten. Ja, het is, en stijlen. Het is. Want kijk, ik vind Travas, die maakt weer andere, tussen aanhalingstekens, Surinaamse muziek dan Funmasters of Master Blaster of Sabaku. Het zijn allemaal goed, maar het is een ander type muziek. Ze zijn meer dichter bij het, wat die meneer net zegt van de authentieke, dichter bij de classico. Bij die Kaseko en bij die Kawina-muziek en zo. Maar ik heb meer een soort fusie gemaakt. Ja. Dat het een soort dansbaar is. Ja, dansbare popmuziek. En begrijpelijk. Ja. Daarom heb ik het toen, je kan kijken op mijn LP's, ik heb het exopop genoemd. Ja. Exotische pop. Ja, is ook een term dat ik heb uitgevonden. Exopop. Vind ik een goede ding. Nou, we moeten nu, je weet helaas, is er veel, te weinig aandacht voor de ellende in China nu wat meer. Maar ja, er is een man, Wilbert Stuifbergen, die al meer dan 10 jaar, sinds ik hem ken, op de radio aandacht vraagt ervoor. Het heeft niet geholpen. Men vermoord die arme Oeigoeren, men vermoord de Falun Gong. Maar we blijven massaal zaken doen met China. Maar toch geef ik hem iedere week weer de kans om de luisteraars wakker te schudden. Dames en heren, hier is hij live uit Den Haag. Vorige week was hij er, 2 weken geleden was hij er niet, want toen had hij seks. Maar vandaag is hij er weer. En ook toen ik in Curaçao was, was hij er. Hier is hij, Wilbert Stuifbergen. Hey, goedenacht, luisteraars. Op 16 april 2002 trad het tweede kabinet Kok af met VVD, PvdA en D66. Vanwege het nieuwe rapport over de genocide op ongeveer 8000 moslimmannen in Srebrenica. Je zou dus verwachten dat de Nederlandse politiek belang hecht aan het Joegoslavië-tribunaal, dat onder meer die genocide onderzocht. De hoofdaanklager van Slobodan Milosevic was toen Sir Geoffrey Nice. Zoals hier vaker gemeld is, leidde hij ook het China-tribunaal over China's orgaanoost. En Sir Nice is ook al ruim een jaar de baas van het Oeigoer-tribunaal, dat afgelopen donderdag uitspraak deed. Hier hoort u het late NOS-journaal van 9 december. Eerst de nieuwslezer en dan Sir Geoffrey Nice. De Chinese regering voerde doelbewust een beleid van genocide in de provincie Xinjiang. Dat is de conclusie van een grootschalig onderzoek door het Oeigoeren-tribunaal. Het is het omvangrijkste onderzoek tot nu toe dat is gedaan naar de situatie in de provincie. Duizenden pagina's aan getuigenissen, onderzoeken en gelekte overheidsdocumenten zijn er behandeld. The tribunal is satisfied beyond reasonable doubt that the PRC, by the imposition of measures to prevent births intended to destroy a significant part of the Uyghurs in Xinjiang, as such, has committed genocide. Vertaald zei Geoffrey Nice dat de Volksrepubliek China door allerlei maatregelen geboortes voorkomt, met als doel een belangrijk deel van de Oeigoeren te vernietigen. En wat daaraan gekoppeld werd, is het feit dat Oeigoerse kinderen vanaf een paar maanden oud tot wel 10 of langer gescheiden worden van hun families en gedeporteerd naar kinderkampen, waar hun complete Oeigoerse identiteit wordt vernietigd. Bijvoorbeeld qua taal of muziek, zoals Oeigoerse hip-hop. Ook hierdoor blijven er geen Oeigoerse kinderen meer over. Mede reden voor de conclusie, genocide. Dan over naar het radioprogramma OVT op de zondagochtend. Hier was Ton Swaan te gast. Hij is emeritus professor genocide-studies en werkte tevens voor het eerder genoemde NEOT, Instituut voor Oorlogs, Holocaust en Genocide-studies. Hij was op 27 november als ook expert gehoord door hetzelfde Oeigoer Tribunal. Het werd een goed interview met professor Swaan bij OVT. Het terugluisteren zeker waard. Hem werd gevraagd wat Nederland verplicht is te doen met die uitspraak van genocide. Ik zou eigenlijk denken dat een nieuwe regering die we binnenkort krijgen een serieuze inspanning moet gaan plegen in samenwerking met andere Europese landen, misschien Scandinavische landen, misschien België. Ik dacht ook aan Duitsland als een grootmacht. Duitsland is de grootste en sterkste staat van de Europese Unie. En een klacht in te dienen bij het Internationale Hof van Justitie. Dat hoeft niet via de Veiligheidsraad, dus dat kan niet gevetoed worden. En die klacht zou moeten inhouden dat China de genocideconventie aan zijn laars lapt, om het maar even heel eenvoudig uit te drukken, zich schuldig maakt aan een aantal zeer ernstige misdrijven tegen de mensheid en aan genocide. Ja. En dan mogen de rechters van het Internationale Hof van Justitie, die delen geen straf uit aan personen, maar die beslechten geschillen tussen staten, die kunnen daar een uitspraak over gaan doen. En dat zou China, of althans het Chinese regime, in vrij ernstige problemen kunnen brengen. Ja. Hier schetst Ton Swaan dus een mogelijk goed werkbare route naar een echte veroordeling van China, zonder de VN, die meer en meer China blijken te steunen. Een ander punt wat zowel professor Swaan als Jeffrey Nice aankaarten is het genocideverdrag van 1948. Dit verdrag was een directe reactie op de Holocaust. 152 landen ongeveer, waaronder China en Nederland, hebben dat verdrag ondertekend, waarmee men belooft dat in geval van een genocide men verplicht is om die genocide te doen stoppen en de schuldigen voor het gerecht te brengen. Het Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt stelde dit principe laatst alles aan de orde, omdat de Kamer het een genocide op de Yazidis heeft genoemd. Omdat de Kamer dit ook zo per motie heeft gesteld wat betreft de Oeigoeren, is de Kamer dan ook verplicht om dat genocideverdrag uit 1948 te volgen. Met andere woorden, wanneer gaat de Nederlandse regering nou eens echt wat doen voor de Oeigoeren? Het doet me terugdenken aan 17 januari 2008, toen Maxime Verhagen, als minister van Buitenlandse Zaken, mij antwoordde dat de Canadese onderzoekers van de orgaanoogst hun bronnen niet prijsgaven. En daarom zou Nederland niks kunnen doen met dat rapport. Dan barstte het rapport, genaamd Bloody Harvest, van de bronnen. Zoals ik ook als antwoord terugkreeg uit Canada, van een der schrijvers, David Matas. Hij stelde dat de Nederlandse regering de rapporten gewoon niet leest, omdat men anders zou moeten erkennen dat de Chinese staat talloze burgers vermoord voor de organen. En als Nederland dat erkent, dan betekent het dat men wat moet doen. Bijvoorbeeld die gang maken naar het Haagse Hof van Justitie, Den Haag. U weet wel, de internationale stad van vrede en recht. Den Haag, dat in 2007 wereldkampioen werd als beste investeerder, jawel, in China. Maar laten we positief blijven. Van ons nieuwe kabinet hebben 3 van de 4 partijen erkend dat China genocide pleegt op de Oeigoeren. Dat zijn het CDA, D66 en de ChristenUnie. Dus wat let hen om het advies van expert professor Ton Swaan op te volgen? Tot zover de column. OVT terugzien kan, zie datum 9 december, OVT. En de volledige uitspraak van het Oeigoer Tribunal, ruim 2 uur lang, kunt u zien op YouTube. Inclusief de persconferentie met, zeer interessant, een aantal zeer fanatieke Britse parlementsleden. De titel, Oeigoer Tribunal. Ik spel even U-Y-G-H-U-R Tribunal. En u weer, prrm. Luisteraars, u gaat nu horen een van de weinige langzame nummers, de slow nummers. En zodra ik met Travassie ging dansen en ze zongen dit, dan rende ik de dansvloer. Hier is Back up the train. Yeah. Taking My Love Away, zoiets, hè? Ja, de trein. Noem ik gewoon de trein. Ja, van Edgar Burgos Trafassi. But you know, I still remember the train. And as the smoke began to drip around, you and I just say to myself, oh, let all end. There goes the train, taking my love away from me. Ooh, ooh, yeah. There goes the train. luisteren naar NPO Radio 1. Het programma heet Zwarte Priet Praat. Het is maandag 13 december 2021 en toeval bestaat niet, luisteraars. Want Edgar, we hadden het over Hugo Uiterloo, een neef van Edgar Burgos, die als zanger van Lieve Hugo razend populair en bekend was. En het belde een mevrouw uit Nijmegen, Tjenda Mama, dacht ik. Maar dat moet een bijnaam zijn. En zij herinnerde ons eraan dat vandaag 13 december... de verjaardag is van Lieve Hugo. Hij is in 1934 geboren. En hij is in 1975 overleden. Maar vandaag is dus de verjaardag. En dan is het toeval. Edgar kon al die dagen niet. En mijn gast is Edgar Burgos. Ook wel van Travassie. En u hoort de train. De techniek wordt gedaan door Rick van der Breggen. De regieassistent telefoon is San Giorgio Blanc. En ik ben Primera Kuhn. U kunt reageren via Twitter, apenstaart ZPP op 1 of hashtag Zwarte Prietpraat via de Radio 1-app. En u kunt mailen naar zwarteprietpraat@pownet.tv. En het telefoonnummer is 0800-1121. Is Janus al klaar of heeft hij nog tijd nodig? Hij heeft nog een minuut nodig of is hij klaar? Hij is nog niet klaar? Oké, je belt hem nu. Boegroe, hoe kom je aan de bijnaam, Boegroe? Boegroe, doen zoveel versies de ronde. Ja. Maar in Suriname, als je geen bijnaam hebt, dan ben je een no-no. Ja. Iemand zonder een bijnaam, dan ben je een no-no. Mm-hmm. Maar... zullen we eerst bij de ergste scenario beginnen? Dankjewel, ik heb alle tijd. Oké. Okay. Het normale scenario is dat mijn achternaam Burgos is. Ja. Ik heb een Spaanse achternaam. Burgos, dus geen Burgos, maar Burgos. Ja, Burgos. Iedereen zegt Burgos, maar het is Burgos. Ik heb een Spaanse achternaam, is uit Noord-Spanje. Mm-hmm. Mijn voorouders die kwamen uit Gibraltar en ze waren geen slaven. Ze waren handelsmannen, die zijn in de Caribbean beland. En heel lang verhaal, blablabla. Maar door Burgos hebben ze... Ze noemden me eerst Borgu. Borgu, aha. Borgu werd ik genoemd. Ja. Toen bestond dat rummerk Borgu nog niet. Nog niet? Nee, bij Borgu betekent lenen. Als je iets leent, je Borgu. Lenen, ja. Borg, of ja, ja, Borgu. En toen, in de Wanikastraat, in de buurt waar ik woonde... toen begon een man... een houtbedrijf waar je ook op afbetaling hout kon kopen. En hij noemde dat bedrijf Borgu. Mm-hmm. Dus als kleine jongen stap ik naar die man toe. Ik zeg, meneer, dat is mijn naam. Die man zegt, nou, wat moet ik doen? Mm-hmm. Ja. Maar mijn zakelijk inzicht. Ik zeg, meneer, u moet me betalen. Je hebt zomaar mijn naam genomen. En die man zegt, ja, maar donder op hier, jongen. Zo. Dus mijn naam, Burgos Borgu, had die man genomen. Mm-hmm. En... later kwam er een alcoholmerk in Suriname met dezelfde naam Borgu. Weer. Met Borgu, weet je. Rum, ja. Met rum. Maar Boegroe, daar heb ik dus is mijn naam naar verbasterd. Ook toen ik heel klein was, woonde ik aan de overkant van Bronsplein. Waar de Confriari... Waar de feesten waren. Dat feesten waren. En ik had... met verf op de muur, heel groot geschreven, letters van een meter groot in het rood, mm-hmm, op die witte muur, Boegroe Town. Oké, Boegroe Town. Ja. Dus Boegroe Town. Jij hebt jezelf Boegroe genoemd? Ja. Oké. Boegroe Town, en toen moest ik het van de politie moest ik eraf, maar toen was het verf met olie erin. Het was geen waterverf, dus nee. Voor mij hangt het nog steeds daar. Aan het bronsplein. Nog steeds daar. Okay. Maar in Suriname hebben de jonge mannen hebben dus een gewoonte om hun ja, ik mag het vertellen, dan mag alles hier... Alle mag alles praat. Vertellen. Ja, ja. In Suriname, of misschien in andere landen... geven ze hun jonge heer een bijnaam. Ja, een bijnaam, maar ze zetten ook kogeltjes in hun geslachtsdelen. Ja, ook? Ja, kogeltjes. En dat noemen ze Boegroe. Dus iedereen denkt dat ik mijn naam daarvoor heb, maar... Nee, je hebt, maar hoe zet je dan kogeltjes in je ballen? Ja, ik weet niet hoe ze dat doen, maar ze maken een incisie en dan... stoppen ze er een kogel in. Ze zeggen dat het... die vrouw meer bevredigt. Ja, net zoals dat geitoog wat ze erover heeft. Ja. Om die vrouw meer te bevredigen. Oké, okay, ja, dat verhaal heb ik wel. God alleen, ik heb nooit iemand met balletjes in zijn penis gezien. Ja, maar dus dat doen ze. En dat noemen ze Boegroe. Dus ja, dat, iedereen, klopt, ja. Iedereen associeert mij daarmee. Weet je, maar ik ben niet de uitvinder en ook niet de gebruiker. Oké, we gaan naar onze huisdichter Janus, die in Rotterdam zit en die over 2 weken hier live in de studio is. En dan gaan we flink veel rum drinken. Maar we gaan... Deze man is zo populair, Boegro. Er wachten mensen, vrouwen, huisvrouwen uit Breda. Echt, en dingen. Die wachten zolang Janus niet heeft dus daarom moet ik hem zo laat mogelijk zetten. Want dan verlies ik de helft van mijn luisteraars als hij is geweest. Dus dames en heren, hier is hij. Live uit Rotterdam, Johannes van Gogh. Janus. Hilversum 1. Men zegt wel eens dat al het goede komt van boven. Afhankelijk waar men dan op doelt, wil ik het wel geloven. Ik neem u mee naar Soesterberg, naar de vliegbasis al daar. Het is tegen 6:00 's morgens, 1979 is het Koude Oorlogsjaar. Bewakers van het 10 Squadron opgelet, is wat de radio doorgeeft, als er plotseling een zwarte driehoek met 3 lichten langzaam en geruisloos zo de basis overzweeft. Tenminste 12 bewakers keken, militairen bovendien, 5 minuten lang naar boven, waar een UFO werd gezien. Men heeft de zaak nauwkeurig gerapporteerd, maar weinigen hebben er nog lang over willen praten uit angst te worden geridiculiseerd. Maar fel genoeg om bij te kunnen lezen, bleef hij stil hangen bij 1 plek. Hij zocht de nucleaire bunker uit en later bleek het niet zo gek. Het voertuig nam ineens een scherpe bocht en verdween over het hek. Weet u, dergelijke schotels werden en worden vaker waargenomen op plekken waar men kernwapens aantreft op de heide tussen de bomen. Er zijn Amerikaanse verhalen van totale overname van nucleaire installaties met raketten en daartegenover Sovjet-Unie schotels waar juist de kernwapens even demonstratief kunnen aanzetten. Het punt is, ze lijken die schotels die kernspullen te haten en laten dat dan zo blijken in plaats van even te komen praten. Tenminste, dat kan. Het is maar een hypothese. Maar als deze verhalen kloppen, man, dat zou hem wel even wezen. Dat buitenaards leven hier interveneert en dus ook heel bezorgd deze virale raketwerpende kernapen heeft bestudeerd. Misschien, Hilversum, is het al lang geen kwestie meer van science fiction en geloven. De aarde is er behoorlijk slecht aan toe voorlopig. Hopelijk komt het goede straks van boven. Dankjewel, vriend. Tot de volgende week. En ik verheug me op over 2 weken. Zeker weten, hetzelfde hier. Groeten van het meisje. Doei. Oké, aangeschoven is... Ruben van Aften van Focus. Ja, waarom vorige week was dat mooie meisje er? Waarom was jij in Curaçao. Toen zat ik in Curaçao. En nu, waarom laat je dat mooie meisje? Nu moet ik naar jouw lelijk gezicht kijken. maar goed, het ging heel goed uit Curaçao. Het was een hele leuke uitzending. Ja, ik heb het nog deels gehoord. Ook. Oh, oké. Ja, zeker, ik vond een leuke uitzending. Dat ging allemaal goed. Eddie ook nog even aanschoof. Die zat daar. Ik heb techniek, ik heb zelf geschoven. Heb je zelf geschoven? Ja, maar Prem, dan heb je natuurlijk niet goede interviews, toch? Zeg je altijd tegen mij. Ja, maar dat kan. Maar daarom heb ik ook die Radio 1-app niet voorgelezen. Die telefoon hoefde ik niet te kijken. Ik had 1 scherm, maar alleen de tweets deed ik. En Ruiz appte me dat steeds wie aan de lijn zit. Dus ik hoefde niet te kijken, dan kon ik zo lezen. Oh, dus, dat werkt. Ja, dat werkt ook. Oké, je gaat zo meteen Oude Meuk uitzenden. Wat ga je uitzenden? Nou, 1 Oude Meuk uit Focus, dat is Ab Verheggen. Dat is een uitvinder. Die was hier, die is wel vaker in Focus geweest. Juist. Maar zijn uitvinding staat nu op de World Expo in Dubai. Oh. En dat is een uitvinding waarmee hij water uit de lucht haalt. Oké. Dus zeg maar dat je water uit de lucht had, zodat de lucht minder... Dat je dat condens uit de lucht haalt. Ja, exact. Ja. Ja, dat is en dat wordt dan gewoon drinkbaar water. Ja. Dus dat is best wel bijzonder dat kan. Moet het in Curaçao gebruikt worden? Ja, dat zou misschien geen slecht idee zijn. Nee, is heel goed. Okay. Sowieso in warme gebieden. Nou, dan gaan we luisteren. Maar weet je, ik laat je altijd even aanschuiven. Want ik heb slecht nieuws voor je. Ik moet je dit eerlijk zeggen. Wat is je slechte nieuws? Nou, vroeger reed ik naar huis en dan kan je Asani vragen. Dan zet ik altijd jou op. Ja. Maar Jeroen van Inkel gaat nu tot 3 uur door op Radio 2. Dat klopt. En hij stopte vroeger om 2 uur. Ja. Dus als ik nu wegreed, zet ik Radio 2 op. Oh nee! Ja, en dan luister ik naar Jeroen van Enkel. Oh nee! Ik ben een fan van Jeroen, dus... Dat snap ik op zich wel. Dan doen we dat. Dus, als ik van iemand moet verliezen, dan graag van Jeroen van Enkel. Maar ik wil een kleine tip. Wil je meer luisteraars, draai vaker Travassie in je uitzending. Ik vind Travassie hartstikke leuk. Ja, maar ik heb je vorig jaar nog gezien in All Together Now, denk ik. Ja. Wat is All Together Now? Dat is een programma waarin die 100 juryleden moesten overtuigen, volgens mij. Zoiets. En heb je daarin meegedaan, Boegroe? Mm-hmm. Maar ik weet niet wat je zit te veel. Maar goed. Hey, Boekeroen, we hebben nog maar 4 minuten. Dus ik moet nog. Ja. Nou, ik ga in elk geval het beste. Dank je wel. Okay, veel plezier met je roem. Ja, Martin, beste samen. Alle muziek is wereldmuziek. Behalve Marsmuziek, RINP. Ooit nachtpresentator. Blije groet, Martin. Hallo, Prem. Ik zie dat het TV-scherm in de studio nu wel aangeven dat Prem live is. Prem is altijd live, hoor. Wat die schermen ook aangeven of niet. Ik heb nog nooit een niet. Niet live uitzending gaat. Want ik doe altijd live. Boegroe, ik ga, moet zo gaan afronden. Die twee uur zijn weer omgevlogen. Wow. Waar kunnen we je nog zien of horen de komende tijd? Had je meegedaan met All Together Now? Ja, All Together Now heb ik meegedaan. En waarom doe je dat dan? Nou, ik werd gevraagd en ze wilden me meer als een soort trekker. Dus voor de... Weet je, voor de reclame. Dat er komt een nieuw programma, All Together Now. En kijk weer. Dus ik werd gebruikt als het gezicht eigenlijk. Maar dan hebben ze je betaald. All Together Now. Mag ik niet zeggen. Oh, je zakelijk instinct is... Staat in een contract. Ik mag hem niet... Maar je zakelijk instinct is die verraden. Ja, maar wat kan ik nog binnenkort van je verwachten? Want door corona kan je niet optreden. Nou, door corona kan ik niet optreden. Dus ik heb mijn hele agenda eigenlijk na volgend jaar. Dan heb ik... In jouw achtertuin heb ik dan de Guilty Pleasure 2 dagen lang. Weer de Latin Village heb ik in Velsen Noord heb ik staan. Carnaval, ik hoop niet, ik weet niet of het doorgaat. Dus ik heb weer gewoon alle boekingen van 2021 die doorgingen. Hebben ze doorgeschoven naar 2022, maar... Ik heb er een zwaar hoofd in. Als ik nu al kijk dat men de huidige maatregelen tot en met na de kerst wil doortrekken. Ik wilde mijn 60ste verjaardag, je weet, ik ben 4 februari jarig. Ja. Het is een vrijdag. Ik wilde mijn 60ste, wat even met dat liedje. Ik wilde mijn 60ste verjaardag vieren met een feest. Ik was al bezig voorbereiding te treffen. Ik ga het niet door laten gaan, want ik weet dat ik 4 februari niet 600 tot 1000 mensen binnen de zaal kan krijgen. Ik weet dat het niet gaat mogen. En ik wil niet moeten gaan zeggen van... je moet verplicht. Ik vind dat mensen die niet willen vaccineren... moeten het vooral niet doen. Ik wil niemand verplichten. Ik sluit niemand uit. Ik ben gevaccineerd. Ik hoop dat iedereen zich vaccineert. Maar wie niet vaccineert is nog ook welkom op mijn feestje. Dus, ik ga mijn 60ste rivieren, Boegroe. Nou, wat ik meegemaakt heb... is dat iemand al 2 jaar... of sinds 2019... Ja. Of wil gaan trouwen. Nou, die wil trouwen, dus die boekt steeds een datum. Met jou erin, ja. Het wordt steeds opgeschoven. Dus op een gegeven moment zeg ik hem... Oké, je moet het nou doen. Ik heb nu zo'n datum voor jou. Ga je het doen? Toen zei hij nou... Hij gaat niet meer trouwen, die vrouw was weg. Oké, start er maar in, dan kan je hem horen. Luisteraars, dit liedje... Want die gaan we, dat ga ik als afkondiging gebruiken. Nummer 9. Loop de CD vast. Ja. Luisteraars, dit liedje, zegt u, hè, die ken ik toch van Shakira. Nou, dit liedje is... Ja, draai maar. Oh, het stopt, het loopt vast. Oh, jammer. Oh. Kijk of je hem van Spotify kan trekken. Of van dingen. Kijk of je hem ergens vandaan kan trekken. Ik wil de Waka Waka draaien, want... Ja, hij loopt vast, die CD. Oké, niet. Ik wil de Waka Waka draaien, want waarom ik het wilde draaien, Boegroe, is omdat jij... Dit is een Latin lied wat jij ook hebt uitgebracht en ook hebt gedaan. En ik wilde meer laten zien wat voor invloeden er allemaal zijn. En daar wilde ik mee eindigen. Maar ik moet naar de afkondiging nu. Ja, draai maar. Oké, Boegroe, mag ik je hartstikke bedanken. Veel succes wensen. En mijn 60ste verjaardag gaan we iets doen. Je krijgt nog een uitnodiging. Al is het maar dat we... Dat je een beetje komt eten of drinken. Maar ik hou van dansen. En ik heb gelukkig gedanst. Ik heb met Samakoe gedanst. Ik heb bij Steve Montrose verjaardag gedanst. Ik heb op een huisfeestje gedanst. Dus ik heb gelukkig nog een beetje gedanst afgelopen jaar. En dank u wel voor alle keren dat je heerlijk mij hebt doen genieten vanaf de jaren 80 toen ik geen geld had. Nou. Ik heb mijn best gedaan. Zo ben ik. En kijk wat er van jou geworden is, jongen. Dus zo zie je maar, hè, Boegroe? Waar zou ik zijn zonder jou? Dankjewel. Dit podprogramma werd gemaakt door techniek Rick van den Breggen. Telefoon, webcam, social media, regieassistent San Giorgio Blanc. Hoofdredacteur, eindredacteur, regisseur, producer, vormgever, onderzoeksgroep. Kortom, het breinachter dit programma. Premier, avondshow, naar de kajoen. Dit programma is mogelijk gemaakt door de moedige mensen die lid geworden zijn van Poot. En gefinancierd door de Nederlands verblevende belastingbetalers. Die de belachelijke hoge uitkering van de top van de NPO financieren. Die alle medewerkers van de publieke omroep van uitkeringen blijven voorzien. En de dure gebouwen en faciliteiten subsidiëren. Dank belastingbetalers. Volgende week zijn we nu weer. Ga naar de website. van Ponk voor hele leuke filmpjes. Hier naar Focus van de NTR. Leven de vrijheid van meningsuiting. Leven Pound. Leven de Europese Unie. Leven de democratie. Leven muzikanten. Leven Travassi. Leven Edgar Burgos. Leven Nederland. Namaste. Dag. NPO Radio 1. 2 uur, Hanne.